Mariet Krol met het NOS Journaal. De nieuwe Nederlandse directeur van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex noemt het migrantenprobleem op de Middellandse Zee niet beheersbaar. Hans Leitens zei in Nieuwsuur dat het terugdringen van het aantal migranten niet op zee kan, maar op land moet gebeuren door de aanpak van mensensmokkelaars. Zelfs met veel geld is het niet mogelijk om alle Europese grenzen dicht te houden, zei de Frontex-chef. De Amerikaanse regering stuurt 1500 soldaten naar de grens met Mexico. Het Witte Huis verwacht volgende week een grote toestroom van migranten als een noodwet afloopt. Die werd in coronatijd ingevoerd en maakt het makkelijker om migranten uit bepaalde landen te weigeren. Het is nog niet duidelijk wanneer de extra militairen in de VS met hun werk beginnen. Reizigers van Transavia moeten ook in mei en juni rekening houden met annuleringen. De topman van de luchtvaartmaatschappij zegt dat 5 extra leasetoestellen die waren gehuurd te laat worden opgeleverd. Zo'n 15.000 reizigers van Transavia kregen afgelopen week te horen dat hun vlucht was geannuleerd. Van de 45 Transavia-vliegtuigen kunnen er 8 niet worden gebruikt. En voetballer Lionel Messi is door zijn club Paris Saint-Germain voor 2 weken geschorst. Het ziet er naar uit dat zijn contract na dit seizoen niet wordt verlengd, melden verschillende Franse media. Aanleiding zou een rel zijn rond een ongeoorloofd reisje. Messi had maandag op de training moeten verschijnen, maar was op een uitstapje naar Saoedi-Arabië. Door de schorsing mist hij 2 competitieduels en krijgt hij ook geen salaris. Messi lag sinds de uitschakeling van PSG in de Champions League slecht in Parijs. Zo werd hij uitgefloten door het publiek. Het weer vannacht vrij helder. Het koelt af tot dicht bij het vriespunt. De komende dag droog, flink wat zon, vooral in het noorden ook bewolking. 12 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Jacob Menko opende voor de oorlog 4 warenhuizen. Maar na de oorlog zijn de winkels verdwenen, net als Jacob zelf. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En uit het gezin van Jacob overleefde 1 dochter de oorlog, Emmy. En zij heeft nog steeds geen idee wat er met de winkels van haar vader is gebeurd. Vannacht is Roos Heijnen mijn gast. Zij maakte de podcastserie De Verdwenen Winkels. Roos, goeienacht. Fijn dat je er bent. Goeienacht. En jij zoekt, zoals gezegd, uit wat er in en na de Tweede Wereld is gebeurd met de winkels van jouw Joodse overgrootvader, Jacob Menko. En die zoektocht die heb je gemaakt met 2 voor jou zeker bijzondere gasten, namelijk je moeder. Die zit hier ook, Jolande Drop. Welkom. Hallo. En we hebben ook contact met Emmy Menko. Dat is jouw oma. Ja. En de dochter dus ook van Jacob Menko. Mevrouw Menko, goeienacht. Goeienacht. Wat fijn dat u bij ons bent. Roos, die podcast, het is natuurlijk sowieso de week van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Waarom dacht je, ik moet eens in het oorlogsverleden van mijn eigen familie duiken? Nou, ik heb op zich altijd wel geweten dat wat er is gebeurd met de ouders en de broer en zus van mijn oma, dat ze zijn vermoord in Sobibor. In de oorlog. Mm-hmm. Maar ja, ik wist ook wel dat Jacob, dus de vader van mijn oma, winkels had voor de oorlog. En dat daar iets mee is gebeurd, maar we wisten niet wat. Ja. Ja, en toen op een gegeven moment, 1 jaar geleden, denk ik, 2 jaar geleden, toen gebeurde er iets. Mijn moeder stapte het winkelpand in van waar die winkel ooit zat in Amersfoort. Er waren 4, maar eentje zat in Amersfoort. En daar vertelde ze mij over. En toen dacht ik, nou ja, dit is belachelijk eigenlijk dat we dit na 80 jaar nog steeds niet weten. Wat er met de winkels van onze familie is gebeurd. Ja. En ik kan het in ieder geval proberen om uit te zoeken. Ik wist niet of het ging lukken, maar ik kon het wel proberen. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Want wist jij, Jolande, welke winkels ooit van jouw grootvader waren? Ja, dat wist ik wel. Want ik denk een jaar of 25 geleden heb ik een beginnetje gemaakt om daar iets in te vinden. En ik vond het zo confronterend en zo zwaar dat ik na een poosje ben gestopt met zoeken. Ja. En Roos heeft het nu verder opgepakt. En uit die zoektocht van 25 jaar geleden wist je waar die winkels van jouw grootvader gestaan hebben? Ja, dat wist ik omdat ik dat opgezocht had. Ja. In welke plaatsen was dat? Er waren, nou, die winkel waar ik het over had, dat was in Amersfoort. Ja. Op de Utrechtse straat. En de andere winkels waren in Hengelo en Almelo en Deventer. Okay. En dat was ook de regio waar zij vandaan kwamen. Oost-Nederland. Ja. Mijn opa was geboren in Losser en mijn oma in Borne. Oh ja, allebei in Twente. Ja. Nou ja, Borne bij Almelo en Losser iets verder naar het oosten bij Oldenzaal. Ja. Mevrouw Menko, bent u daar eigenlijk ook geboren in Twente? Ik ben in Hengelo geboren, Hengelo-Overijssel. Oh ja, nou dat ligt allemaal in de buurt. Dan hebben we alle grote plaatsen daar zo'n beetje gehad. Uw vader had dus een winkel, onder andere in het centrum van Amersfoort. Wat weet u daar nog van? Eigenlijk niks. Oké. Okay. Ik heb helemaal nog niet zo lang geleden. Tenminste, in mijn ogen, ik denk 20 jaar of zo, 15 jaar. Jolanda weet het misschien beter. Zijn wij een keer op bezoek geweest bij Jolan, zeg het eens, die kunstenaar, die heet? Bij mevrouw Tieland. Dat is een... Bij mevrouw Tieland, ja. En die was, dat was Jolanda achtergekomen, die was winkelbediende geweest bij mijn vader in de winkel. Oké. Okay. Daar hebben wij een keer koffie gedronken. En zij zei, ik zie jouw moeder nog zo met jou in het wandelwagentje binnenkomen. Ja. Maar dat is alles. Ja, want dat u komt is alles wat ik van die winkels weet. Uit 1938, toch? Dus u was ook relatief jong. Nou, ik ben in 38 geboren, ja. Dus het zal in 40, 41 zijn geweest. Ja. Roos, jij hebt ook onderzoek gedaan naar die winkels. Kwam veel advertenties tegen. Wat voor beeld van die winkel gaf dat? Wat werd er bijvoorbeeld verkocht? Ja, het was een Volkswarenhuis, zo noemen ze dat zelf ook. Eigenlijk... En de HEMA is ook een soort Volkswarenhuis. Dus mm-hmm. Het is een goedkopere variant van een warenhuis. Dus, en ook het heette eenheidsprijzen Almelo. En dan waren dat dus eenheidsprijzen. Dus alles was een gulden of 25 cent ronde prijzen. En gewoon pannen. Een soort euroshop. Nou, nee, meer HEMA. Oké. Okay. Ja, echt weer HEMA. Dus het was ook heel modern voor die tijd. Want ik heb ook een advertentie gevonden en daar staat in... onze winkel, daar heb je geen koopdwang. Dus je mag er gewoon naar binnen lopen en dan hoef je niet per se iets te kopen. Dus dat was blijkbaar heel modern. Terwijl je bij de kruidenier misschien toch wel een beetje het gevoel had van... ik kan wel binnenlopen, maar ja. Dan verwacht hij ook dat ik uiteindelijk wat afreken. Ja, precies. Dus ik kreeg wel echt... het idee dat het voor die tijd best een moderne winkel was. En je kon er echt van alles kopen. Heel veel Sinterklaas cadeau, kerstcadeautjes, advertenties zie je. Maar ook dat je ladders kan ophalen voor 2 cent. Maar... voor een beetje verhuur. En... nee, ladders in je kousen. Oh, ja. Kousenladders, ja. Ja, nee, ja dus dat was, ik wist ook niet wat dat was. Maar goed, heel gevarieerd. Ja. Ja, ik weet ook nog dat mevrouw Tieland, toen wij dus bij mevrouw Tieland waren, die dus bij in de winkel had gewerkt, die vertelde ook, het was een hele grote winkel, voor die tijd dan, en het had overal koopeilanden. En zij stond bij de bijouterieën. Okay, dus ook bijna het idee van een modern warenhuis, dat je overal de eigen afdeling hebt. Ja, precies. Ja. Heeft jouw overgrootvader Roos die winkel zelf opgericht? Ja, okay. Dat kun je zien. Ik heb de Kamer van Koophandelpapieren ingezien. Eigenlijk heeft mijn moeder die al in de jaren 90 voor het eerst gevonden. Mm-hmm. En daar zie je dat hij in Almelo zijn eerste winkel opricht. En hij is dus ook directeur. Dat staat ook in die papieren. En uiteindelijk richt hij er dus 4 op in vrij korte tijd eigenlijk. Ja, dus best een succesvol ondernemer. Ja, dat idee krijg je wel. Ja, dat idee heb ik wel, krijg ik wel. Ja. Ja. Mevrouw Menko, heeft u nog herinneringen aan uw vader? Of die eigenlijk ook niet? Ik heb meer herinneringen aan mijn moeder en mijn broertje en mijn zusje. Ja. Ik denk dat mijn vader heel druk was en heel veel weg was. Ik heb gelukkig nog een foto waar ik bij hem op schoot zit. Ja. Wat voor herinneringen heeft u aan uw gezin? Oh, heel warm. Ik weet, 4 jaar heeft het geduurd, dus dat ik bij mijn ouders was. Ja. En ik weet daar nog van alles van. Zoals? Wat is het eerste beeld bijvoorbeeld dat bij u opkomt? Nou, het eerste beeld is altijd dat mama die bakte heel veel. En dan mocht ik haar vingers aflikken. Oh. En ik heb het gevoel dat ik nog haar vingers tussen mijn tanden voel. Want dat weet ik natuurlijk in. Ja, was u ook veel met uw moeder en uw broertje, omdat uw vader dus ondernemer was en misschien ook wel veel het land door moest reizen? Ja, ik denk het wel. Als hij overal die zaken had, dan moest hij natuurlijk overal naartoe. Ja, ja. Jolande, de winkel die is er nog steeds, het pand in ieder geval. Hoe ziet dat er nu uit? Nou, het is een heel bijzonder pand eigenlijk. Het is een hoog pand. Het staat naast de HEMA in de Utrechtse straat. En het is een duidelijk Joods pand. Want bovenin staat een grote Magen David, een Davidster. Okay. En daar staat een jaartal in, 1909. Daaraan is te zien dat het een Joods pand is. En we zijn er ook in geweest. En daar, ja, het is een beetje vreemd pand, maar ik heb ook navraag gedaan bij Monumentenzorg. En ook bij gidsen die door Joodse Amersfoort leiden. En niemand weet precies wat er in dat pand is geweest. Maar het heeft. Maar heeft uw vader die Davidster op de. Of uw overgrootvader de Davidster? Nee, zeker niet. Oké, okay, dus nee, dat was dus al zo. Maar het was. Ja, wat het geweest is, ik weet het niet. Maar er zitten overal Joodse ornamenten in de trapleuningen. Want het is nog helemaal identiek zoals het was. Huh? En er zit een verhoging in. In de woonkamer. En er zit een grote glas in lood. Waar ook een David. Waar geloof ik de 10 geboden in stonden. Nou, in ieder geval allerlei Joodse ornamenten. Maar ik kan niet achterhalen of het een shul is geweest. Een synagoge of misschien een Joods theater. Het was in ieder geval iets Joods. Ja, en is het dan toeval dat jouw overgrootvader daar terecht kwam? Nou, dat denk ik niet. Dat, dat zou een te groot toeval zijn. Ja, het had gekund, nee. Maar. Dat denk ik niet. Nee. Maar hoe het precies zit, dat weet ik niet. Ja, in de podcast wordt verteld dat je altijd nog even omhoog keek als je langs de winkel liep. Ja, sinds ik weet dat mijn opa daar die winkel had, kan ik het niet nalaten. Want ja, het is gewoon winkelstraat en je gaat af en toe naar de HEMA. Of, als hij ernaast zit, dan kijk je gauw omhoog natuurlijk. Ja, dan kijk ik altijd even naar de winkel. Waar moet je dan aan denken? Dat de winkel van mijn opa was. Ja. Roos, heeft die winkel voor jou nog betekenis? Nou, nu is het een hele normale schoenenwinkel. Dus we zijn ook laatst naar binnen gegaan. En daar is niks bijzonders aan. Maar als ik bijvoorbeeld dan denk van in die straat, waar ik dus ook ben. Ik ben in Amersfoort opgegroeid, dus ik ben daar ook heel vaak. Ik liep daar ook vaak. Als je dan denkt dat zij, dus Jacob en zijn vrouw Rosetta, dus de ouders van mijn oma, daar ook hebben gelopen. Ja. En daar heel vaak naar binnen zijn gegaan. En daar die winkel hadden. Dan wordt het wel iets bijzonders op zich. Ja. Ja. Mevrouw Menko, kent u het pand ook? Ja, ik heb het toevallig. Zaterdag ben ik er voor het eerst in geweest. Hoe was dat? Nou, het zei me niks. Het is een doodgewone schoenenwinkel. De winkel zei me niks. Maar wat Roos zegt, er zit natuurlijk heel veel aan. Als je erover nadenkt, dan houdt het je natuurlijk. Ja. Was het wel een bijzonder moment? Zag u er naar uit of keek u er misschien tegenop om daar naartoe te gaan afgelopen zaterdag? Ik ben heel erg getraind vanaf dat ik 4 was om de dingen naast me te leggen. Ja. Om af te wachten. Dus ik was niet echt zenuwachtig. Nee. Waar woonde u eigenlijk met uw gezin toen u jong was? U werd geboren in Hengelo, zei u al? Ik werd in Hengelo geboren in 1938. Mm-hmm. En we zijn in 1939 verhuisd naar Amersfoort, naar de Madurastraat. Oh ja, u ging ook naar Amersfoort. Nou, we hadden het net al even over het leven in dat gezin. In de podcast vertelt u er het volgende over. Ja, ik kan ook nog herinneren dat ze mij, toen ik nog naar de kleuterschool mocht, toen dat nog niet verboden was, dan duwden ze me op het stepje zo langs de stoeprand. Zo'n liefdevolle herinnering. Het was dus een doodgewoon Joods gezin met 3 kinderen. En mijn zusje was 11 jaar ouder en mijn broertje 6 jaar. Ja. Dus ik was echt een nakomertje. Ja. En waarschijnlijk verwend. Ja, dat zijn dus de vroege kinderjaren van u, mevrouw Menko. Eind jaren 30, begin jaren 40. Wanneer kunt u zich eigenlijk uw eerste herinneringen van de oorlog herinneren? Ik denk als je 4 bent, dat het helemaal niet tot je denkt dat het oorlog is. Ja. Ik weet gewoon, ik heb het, er is van alles gebeurd. Nadat ik een paar onderduikadressen had gehad. En toen heb ik het afgesloten. In ons huis woonde tante Annie. Tante Annie was een zusje van mijn moeder. En die zei, ik zie er helemaal niet Joods uit. Ik doe geen ster op. Ik ga bij het verzet. Ja. En zij kwam in Arnhem bij het verzet. En op een gegeven moment hoorde ze, toen had ik al verschillende onderduikadressen gehaald. Zij woonde al in ons huis toen ik geboren werd. Dus ze was een beetje tweede moeder. En toen hoorde zij dat ik een nieuw adres kreeg. En toen zei ze, ik breng haar weg. Maar waarschijnlijk, toen zij mij kwam halen, heb ik gedacht, dat is hoogstwaarschijnlijk, nou ga ik weer naar papa en mama. Ja. Maar zij bracht mij naar het volgende onderduikadres. Ja. En ik denk dat ik mij zo verraden heb gevoeld, dat ik heb vreselijk gehuild. Er was niks van te doen, ik moest bij die mensen blijven. En toen heb ik, ik zeg altijd, een klepje in mijn hoofd en een muurtje om mijn hart. Ik heb eigenlijk nooit meer over mijn familie gesproken tot ik 51 was. Behalve natuurlijk toen mijn eigen kinderen de middelbare school waren, daar hadden we het wel oppervlakkig over. Ja. Maar nooit de diepte in. Oké, laten we het zo meteen nog even hebben over hoe u bent omgegaan met die oorlogstrauma's. Toch, Roos, even om de geschiedenis goed te vertellen. Wat is er gebeurd met het gezin van jouw oma en ook van dus jouw overgrootouders? Ja, die zijn ondergedoken, apart van mijn oma. In de vroege jaren 40 al? In 1942. Wat waren de stappen daarnaartoe? Moesten ze bijvoorbeeld hun winkel al opgeven onder druk van de Duitse bezetter? Of hoe ja, ging er dat? Kwamen natuurlijk allemaal al vervolgingsmaatregelen vanaf de jaren 40 voor Joden. En dus ze mochten steeds minder. Ik denk, ik probeer me dat voor te stellen hoe dat was. Maar ja, op een gegeven moment. Het duidelijkste is natuurlijk dat ze een ster moesten gaan dragen. Maar het was ook allemaal kleinere stapjes. Ze moesten ook hun geld bijvoorbeeld naar een Duitse roofbank overmaken. En ze mochten 's avonds. Er was een speciale avondklok voor Joden. Ze mochten niet meer fietsen. Ze mochten niet meer naar openbare plekken. Ja. U mocht niet meer naar de kleuterschool, dus mevrouw Menko? Nee. Nee. En de zus van mijn oma mocht niet meer naar de middelbare school. Omdat er geen Joodse middelbare school was in Amersfoort. En kon jouw overgrootvader ondertussen zijn winkel blijven runnen? Of werd dat ook onmogelijk gemaakt? Nou, kwam daar ook een maatregel voor, volgens mij in 1941. En dat Joodse bedrijven moesten worden geariseerd. Dus dat is een nare term voor de Joden uit het bedrijf zetten. Of de Joodse bedrijven verkopen of liquideren. En dat gebeurt ook met dit bedrijf. Dus de Joodse directeuren en de Joodse aandeelhouders worden eruit gezet. En er komt een man in die eigenlijk al voor het bedrijf werkte voor de oorlog. Die wordt de nieuwe directeur. Was dat in overleg met jouw overgrootopa? In eerste instantie krijgt hij al wel iets meer macht. In 1941 krijgt hij een soort financiële machtiging. En dan is hij er natuurlijk nog wel in 1941. Mm-hmm. Dus het kan zijn dat hij daar misschien over heeft nagedacht van we moeten een niet-Joodse man aan het roer zetten. Maar aan de andere kant, je weet het niet. Misschien had hij ook helemaal geen speelruimte. Misschien waren er aandeelhouders die dat wilden. En in ieder geval in 1942 had hij helemaal niks meer te zeggen. Dan wordt hij gewoon uit het bedrijf gezet. En die boekhouder, die meldt zich blijkbaar aan om dat bedrijf te gaan runnen. Ja, en het staat buiten kijf, dat is onder Duitse druk gebeurd. Ja. Dus de gevolgen daarvan voor het bedrijf, daar gaat jullie podcast over. Gaan we het ook zeker over hebben. Wat is er uiteindelijk gebeurd met jouw familie, los van dus jouw oma, los van mevrouw Menko, die dus op een andere plek ondergedoken zaten? Ja, ik kan het vertellen of mijn oma, maar ze zijn dus ondergedoken en uiteindelijk zijn ze verraden. En omgekomen. En 2 weken later waren ze dood. Ja. Zijn ze naar Westerbork gebracht en daarna op de trein naar Sobibor. Ja. Met de 2 kinderen er dus bij. Ja. Afschuwelijk natuurlijk. En jouw oma is de enige overlevende uit het gezin geweest. Ja. Ja. Ja. Die was 7 toen de oorlog voorbij was. Ja, waar kwam u toen terecht, mevrouw Menko, toen u 7 was? Helaas, ik had een heel fijn gezin in de oorlog, mijn pleeggezin. En toen was er nog een zusje van mijn vader, die leefde nog. Die had met haar zoontje van 10 3 jaar lang in een huis gezeten op een kamertje waar 4 kinderen woonden. Iedereen was verder dood, dus zij was na de oorlog helemaal kapot. En er was nog een broer van mijn vader. En die, dat werd mijn voogd. En die kwam bij mijn pleegouders, waar ik het dus heel goed had. En die zei, mijn zusje, die wil graag voor het kind van mijn broer zorgen. Ja. Dus ik ging weg met mijn pleegouders. Dat is heel erg geweest. Ja. Waren mijn nieuwe ouders, hè? Ja. Daar was ik al 3 jaar in huis. En toen werd u weer van huis en haard weggehaald eigenlijk? Ja. Ja, en dat was in de oorlog zelfs ook nog gebeurd. Want toen moesten we evacueren. En toen kwamen wij een boer. Daar zouden we blijven dan in evacuatie. En die boer die zei, haar wil ik niet. Dus toen was ik ook al 9 maanden bij mijn pleegouders weg. Dus ik was zo blij dat ik weer terug was. Ja. En toen moest ik weer weg. En, hoe was... en dat heeft 10 jaar geduurd. Ja. En toen kwam je dus bij uw oom en tante terecht daarna? Ja. Spraken zij nog over de winkel bijvoorbeeld van uw ouders en over uw ouders? Of werd dat ook mijn een beetje tante, weggedrukt? Alles. Mijn tante was zo getraumatiseerd. Die praatte nergens over en ik vroeg niks. Ja. Wanneer wist u eigenlijk dat uw vader winkeleigenaar geweest is? Dat weet ik niet eens. Dat moet veel later geweest zijn. Ja, niet een bewust moment. En dus ook niet... het is een beetje gek, want dat loopt in de podcast ook denk ik een beetje door elkaar. Zeg maar. Het verhaal is verteld aan de hand van de winkels. Terwijl je eigenlijk al wilt stoppen met denken op het moment dat je aan alle verschrikkingen in de oorlog denkt. Maar wordt er bijvoorbeeld over erfenissen gesproken van overleden Joodse families? Nee. Ik kwam er pas achter wat er waarschijnlijk met ze gebeurd was toen ik in de 6e klas zat. En ik met mijn klasgenoten een film zag voor de bevrijding van de bevrijding van Bergen-Belsen. En toen pas besefte ik, dus toen was ik al 12, wat er met mijn familie gebeurd was. Je kan je dus ook wel voorstellen dat die winkels daar eigenlijk... Daar was helemaal geen... Waarom... Ja, er was geen ruimte voor. Nee, en het is ook het voelt in verhouding tot het menselijk leed ook weer als iets heel materialistisch. Ja. En ik kan me voorstellen dat het perspectief nu 80 jaar later ook anders is voor jou. Ja, het was natuurlijk altijd en nog steeds is het ondergeschikt aan het feit dat familie vermoord is. Ik ben heel blij dat we nu weten wat er is gebeurd met die winkels. Ja. Maar goed, het is niet het allerbelangrijkste. Maar wel interessant en belangrijk. En wat er is gebeurd met die winkels, dat onderzoeken jullie dus in de podcast. Gaan we het zo meteen over hebben. En het is denk ik ook super interessant, omdat het wel wat zegt over hoe we zijn omgegaan in Nederland met dat oorlogsverleden. Maar we draaien in de nacht van NPO Radio 1 ook altijd muziek. Ook als het een beetje gek voelt bij de onderwerpen die we bespreken. Maar jullie hebben de muziek wel zelf uitgekozen. Ik heb begrepen dat jullie allemaal 1 liedje hebben meegenomen. Ja. De eerste van Jonathan Jeremiah. Van wie is die? Wie wil dat graag horen? Dat heb ik gekozen. Waarom, Jolanda? Nou, omdat ik had gehoord welk nummer mijn moeder had gekozen. En ik dacht van, oh, dan ga ik het niet droog houden. Ja. En het is sowieso al zo zwaar allemaal. En ik dacht, het is midden in de nacht en ik wil een rustig nummer. Het is ook een opdracht aan ons allen. Ook om zeker ook gelukkig te zijn in dit leven. En het is gewoon een fijn liedje om naar te luisteren. En zeker midden in de nacht. Het heet namelijk Happiness. Dat is nog niet echt de eerste 20 minuten van dit gesprek. Maar is dat wel iets wat in die herdenkingsweek van 4 en 5 mei centraal staat bij jou? Dat je niet alleen treurt, maar ook denkt van of je prijst met wat je wel hebt? Zeker, zeker. Ja, en dat geldt ook denk ik ook voor mijn moeder. Dat is ook een beetje haar levensmotto. kijk wat ik nu heb. Ja. En het is ook een opdracht aan ons allen, aan de familie. Ja, en dat komt dus samen in dit liedje van Jonathan Jeremiah. And Happiness. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Jonathan Jeremiah en Happiness. De nacht van EO. En we praten vannacht over Jacob Menke. Hij was de bezitter van 4 warenhuizen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Want hij werd vermoord in Sobibor. En van zijn gezin is alleen dochter Emmy overlevende van de oorlog. We praten met haar, maar ook met haar dochter en met haar kleindochter, Roos Heijnen. Zij maakte de podcast De Verdwenen Winkels over dus die winkels van Jacob Menke. Jolande is hier ook, de middelste dochter. Het is echt een hele grote familie aangelegenheid vannacht. Roos, je zei het al, en je zegt het ook in de podcast heel vaak, ja, de oorlog is al 80 jaar geleden. Waarom dacht je dan toch, die winkels die van mijn familie waren, daar wil ik toch wel wat meer over weten? Nou, ik dacht, als we het niet uitzoeken, dan gaat niemand het ooit uitzoeken, denk ik. Ja. En ja, dat is gewoon heel. Ik vond het gewoon ook heel stom. Want, nou ja, ik wist natuurlijk niet of ik iets zou vinden, maar uiteindelijk heb ik best veel gevonden. En blijkt er gewoon in Den Haag, in het Nationaal Archief, allemaal dossiers te zijn die hierover gaan, over die winkels. En ik vind het ook bijna bizar om te beseffen dat dat daar dus al 80 jaar ligt. En dat niemand dat ooit heeft bekeken. Dus we hadden het al kunnen weten. Maar had je dan ook het gevoel van, dit is een beetje, misschien toen je begon, niet als je nu het archief hebt gezien, maar dit is de laatste kans omdat mijn oma nu nog leeft bijvoorbeeld. En nou, ik vond dat wel een mooi idee. Dat, omdat dat we daar achter zouden kunnen komen voordat, nou ja, nu mijn oma zo oud is. Dat we dat nog achterkomen terwijl zij nog leeft. Ja. Ja. Wat is er bewaard gebleven in het archief? Waar gaan die stukken over? Nou, je hebt natuurlijk de Kamer van Koophandel dossiers. Nou, dat is allemaal heel zakelijk. Maar daar zie je wel ook al in dat het bedrijf wordt gearresteerd. Dat staat daar ook in. En je ziet daar ook in dat de Joodse eigenaar worden eruit worden gezet. En wie er dan inkomt. Mm-hmm. Dus eigenlijk kun je gewoon de systematische onteigening van Joods eigendom kun je daarin daar teruglezen? Kun je, ja, eigenlijk wel. Je kan in een ander dossier, namelijk na de oorlog in 1945... werd er een instituut opgericht, het Nederlands Beheersinstituut heette dat. En dat moest na de oorlog eigenlijk alles wat geroofd was, soort van Joden die waren vermoord of die toch wel terug waren gekomen, moest dat worden. Die ging dat uitzoeken van hoe zat dat? Is dat allemaal goed gegaan? En die heeft zich ook over de winkels van mijn overgrootvader gebogen. En daar kun je heel veel in lezen. Dus zij doen onderzoek. 2 jaar lang doen zij onderzoek naar is die winkels op uiteindelijk verkocht? Dus de EPA, de winkel van mijn overgrootvader, is verkocht door die nieuwe beheerder die erin komt als de Joodse eigenaren uit worden gezet. En die verkoop die wordt onderzocht. Want die is in 1944 gebeurd. En dat is als de Joodse directeuren er niet meer zijn. Dus en de aandeelhouders er ook niet bij zijn. Ja, wacht, even voordat we de technische eigendomsdiscussies induiken. Toch even Jolande. Wat dacht je toen Roos zei, ik ga het de geschiedenis van onze familie verder onderzoek. Zei je dat zo? Moet even denken hoor. Hoe ging dat? Nou, de aanleiding was dus inderdaad die ontmoeting met Maartje Perenboom. En bizarre feit dat de kleindochters van de... Mijn moeder die is op een gegeven moment dat pand binnengelopen en die vroeg van mag ik de eigenaar van dit pand spreken? En dat bleek de kleindochter te zijn van de man die het pand in de oorlog ook al had. Okay. En haar opa was ook een aandeelhouder van de winkel. En die had ik al gezien. Want maar wist jij dit al toen Roos aan de podcast begon? Wel, want in de jaren 90 toen was ik begonnen met het zoeken naar documenten. En ik ben dat toen gestopt, omdat ik het ik vond het allemaal heel confronterend en heel zwaar. Ik heb toen nog geprobeerd om het materiaal wat ik had aan Argos te slijten. Bijvoorbeeld als onderzoeksjournalistiek. Dat is een radioprogramma hier. Radioprogramma, ja. En dat is toen niet gelukt. Of het was niet het goede tijdsbestek. Of het was niet interessant genoeg, ik weet het niet. En ik was zelf jong en ik had jonge kinderen. Ik had een jong gezin, ik had een baan. En ik moest het allemaal naast doen. En wat ik vond was zo beladen. Wat confronteerde je het meest in de jaren 90? Nou, dat dus. Ik zag voor het eerst het handschrift van mijn opa. En dat hij gewoon keihard had gewerkt en allerlei zaken had opgezet. En ons Joods zijn binnen de familie, dat was oorlog. En had voor de rest niet zoveel inhoud. En dat stukje was heel zwaar. Dat was altijd wel voelbaar. Maar dat kwam zo dichtbij. Kijk, als je je familie niet hebt gekend, dan weet je ook niet wat je mist. Maar opeens kreeg ik daar een beeld bij en handschriften en allerlei materiaal. En ik deed dat in mijn eentje. Later zei ook iemand van, ja, maar dat moet je ook helemaal niet in je eentje doen. Maar ja, ik kon ook niet zo gauw iemand vinden die dat met mij kon of wilde doen. En ik vond het zo zwaar dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, ik trek dit niet. Ik stop er weer mee. Ja. Ja. Dus toen, maar goed, dat blijft natuurlijk altijd wel ergens hangen. En toen had ik dus die ontmoeting met Maartje Perenboom. Ik vertelde ook Roos, ik vertelde iedereen dit verhaal. En toen kreeg Roos het idee van, ja, nou ja, dit is te bizar. Ik ga er wat mee doen. En ik dacht van, ja, fantastisch. Maar het leek mij wel heel, heel zwaar ook voor Roos. Dus ik maakte me ook zorgen. Ja. Maar nu ben je moe. Ja. Maar het gaat nog goed met je, toch? Maar ik leef nog. Ja, heb je het zwaar gevonden? Kwam je dezelfde, zeg maar, emotionele beladenheid tegen die je moeder ook tegen is gekomen? Nou, ik denk wel iets minder. Omdat ik toch wel iets verder daarvan afsta als kleinkind. Het is natuurlijk mijn overgrootvader en dat is ook weer anders dan je opa. Ja. En het was een beetje. Ik moest het in 4 maanden. Moest ik dit allemaal uitzoeken en maken. Dus ik had het ook gewoon heel erg druk. Dus ik kon er ook. Zo een beetje werk dan gewoon. Ja, niet helemaal bij stilstaan. Maar soms had ik wel dat ik op een gegeven moment. Dat ik aan het luisteren was naar oma. Tijdens het monteren. Of opeens achter allemaal vrij vreselijke dingen kwam die er zijn gebeurd, ook met die winkels, dat ik wel dacht, oh Jezus, dat is echt soms kwam het wel even binnen. Maar soms denk ik van, misschien moet ik het ook even een paar weken laten liggen. En dan kan ik daarna pas voelen wat het eigenlijk allemaal betekent. Ja. Want hoe heb jij je onderzoek aangepakt? Je had een klein dossiertje dat Argos misschien niet wilde hebben in de jaren 90, maar dat nu een mooi startpunt kon zijn? Ja, ik heb dus die papieren van moeder gekregen. Dat was het startpunt. En toen heb ik op een gegeven moment... Nou, ik was naar het Nationaal Archief gegaan, maar ik vond er eigenlijk niks. En ik was ook nog nooit in mijn leven in een archief geweest. Ik ben ook geen historicus, dus dat was best moeilijk. En toen heb ik hulp gekregen van een historicus. Mm-hmm. En samen met hem zijn we best ver gekomen. Samen met hem hebben we veel kunnen zoeken. En wat was de echt maar concrete vraag waar je achter probeerde te komen? Nou, ik wist überhaupt niet... misschien was die winkel wel failliet gegaan, weet ik veel. Dat had ook gekund, dan was het een stuk kortere podcast geweest. Ja. Dat vond ik ook nog wel spannend. In het begin ga ik wel iets vinden. Spoiler 4 aflevering, dus hij is niet failliet gegaan. Nee, dus er is wel van alles mee gebeurd. En er is van alles... Er is geschoven met aandelen, er zijn panden verkocht. Ja, wat kun je dat een beetje uitleggen? Die winkel, je overgrootvader... moest eruit. Duitsers, die kon die winkel niet meer hebben. Ja. Wat is er toen mee gebeurd? Toen kwam er dus een verwalter in. En dat is een iemand die werd door de Duitsers aangesteld... om die winkel te gaan beheren. Mm-hmm. En die kreeg eigenlijk alle macht dan over dat bedrijf. Die wordt directeur en die gaat die winkels verkopen. Uit naam waarschijnlijk van de Duitse roofinstantie. Een Duitse roofinstantie. En kregen die ook de opbrengsten? Die hebben... waarschijnlijk de opbrengst gekregen van die winkel, ja. Dus eigenlijk de Duitse staat? Ja, een roofinstantie. Dus ja, op dat moment wel. Ja. En het is gekocht door een Nederlands bedrijf. Die heeft daar dan wel weer geld in gestopt. Maar goed, die konden dat waarschijnlijk goedkoop kopen. Ja. Op dat moment in 1944. Dat gebeurde wel vaker blijkbaar. Was natuurlijk, er waren meer bedrijven van Joden die verkocht werden. En... nou, er waren mensen die daar... Ja, veel aanbod. En het is natuurlijk een niet-eigenlijke transactie. Want het is onder dwang eigenlijk afgepakt. Eigenlijk wel. En ook zonder dat de Joodse aandeelhouders daar ook iets over te zeggen hadden. Want die waren natuurlijk al niet meer. En ze waren sterker nog, die waren al vermoord in 1944. Maar dat wisten ze toen natuurlijk niet. Het is eigenlijk inderdaad, kun je zeggen, dat het die verkoop niet plaats had moeten mogen vinden. Ja. Maar na de oorlog... Oordeelt de overheid dat het toch goed was, die verkoop. Want er is een overheidsinstantie geweest die onderzoek heeft gedaan naar alle transacties met Joodse bedrijven. Onder andere Joodse bedrijven, maar echt van alles. Ook alles wat geroofd was, denk ik. En er was natuurlijk veel meer. Je hoort nu ook veel over kunst en over panden en al dat soort dingen natuurlijk. Bedrijven is blijkbaar een beetje ondergesneeuwd. Omdat het heel moeilijk is. Je moet ook met de stofkam erdoor. Want er zijn superveel bedrijven afgepakt. Zitten nieuwe eigenaren op. Die hebben daar misschien ook in geïnvesteerd. Dat is best ingewikkeld voor die naoorlogse overheid, toch? Ja, omdat je weet niet hoeveel dat bedrijf precies waard was voor de oorlog. Mm-hmm. En de mensen die het hebben gekocht, die proberen zich daaruit te redden. Ja. Die staan onder beheer, die willen dat pand weer, die willen die winkels weer terug. Dus je ziet dat zij op alle mogelijke manieren proberen om die winkel terug te krijgen. Ja. En die doen natuurlijk net alsof ze. Kijk, dat interpreteer ik zo. Hè? Die doen natuurlijk net alsof ze heel veel hebben geïnvesteerd in die winkel. En dat als de Joodse eigenaren er waren geweest en niet waren weggevoerd, dat ze zeker voor deze verkoop hadden gestemd. Ja. En dat is natuurlijk een hele moeilijke te checken. Nou, ik denk dat dat niet zo was, maar. Ja. Het probleem is dat de Joodse eigenaren allemaal niet zijn teruggekeerd. Dus daar kon ook niks aan worden gevraagd. Nou, uiteindelijk heb jij wel met diezelfde Maartje gesproken in de podcast, Roos. En daar kunnen we even naar luisteren. Met Maartje. Hi Maartje, met Roos. Als ik later dit telefoongesprek terugluister, hoor ik de spanning in mijn stem. Nou ja, ik heb dus een plan om een podcast te maken. En daarvoor zou ik ook eigenlijk een keer jou willen interviewen. Ze vertelt dat haar opa tijdens de oorlog burgemeester in Broek en Waterland was. Maar dat ze hem nooit goed heeft gekend. En dat het eigenlijk niet veel zin heeft om haar te interviewen. Ze heeft wel gehoord van de EPA, Maar ze weet niet hoe haar opa daarbij betrokken was. Ik dring toch aan op een interview. Ze zal toch wel iets weten? Zou jij... Ja, misschien moet je er even over nadenken. En ik kan inderdaad wat vragen naar je opsturen. Dat je daar even naar kijkt. Dat je kijkt van of je... Ik voel weerstand bij haar. Ze zit er duidelijk niet echt op te wachten. Ja, je klinkt zenuwachtig, benoem jezelf ook in de podcast. Waarom vond je het zo spannend om haar op te bellen? Nou, ik wist op dat moment nog helemaal niet... of dat pand van mijn overgrootvader was geweest... en hoe hij daar aan was gekomen. Ik weet wel dat hij in de KVK-dossiers had ik gezien... in de Kamer van Koophandel-dossiers had ik gezien... dat hij wel in het bedrijf al zat en dat hij er... Op een gegeven moment ook in 1944 wordt hij commissaris of zoiets. Ja. Dus ik wist wel dat er was wel iets, maar ik wist nog niet precies wat. En ik vond het gewoon spannend, omdat aan haar... Zij wist ook wel dat er iets was. Zij wist ook, ja. Wat is de belangrijkste les, Roos? Want je laat zien hoe die winkels van eigenaar zijn gewisseld. Ja. Dat... shady ging, dat er na de oorlog eigenlijk ook door de Nederlandse overheid niet echt grip op was. Wat is de les? Ik denk, er werd een soort... In de oorlog is er natuurlijk een systeem gecreëerd waarin mensen, gewone mensen, konden profiteren van het feit dat Joodse eigenaren of Joodse mensen werden weggevoerd. Mm-hmm. En dat gebeurde in de oorlog. En daar zijn Nederlanders en Nederlandse bedrijven... die hebben daarvan geprofiteerd. Die konden goedkope bedrijven kopen. Ja. En na de oorlog... wordt er weinig rekening gehouden met Joodse erfgenamen. In dit geval zeker niet. Er wordt namelijk eerst een voorstel gedaan... door het beheersinstituut van... nou, we kunnen wel een afspraak maken, maar dan moet je wel... instemming krijgen van de Joodse erfgenamen. Ja. Dus mijn oma of haar voogd. En de andere Joodse familie die in dat bedrijf zat. En dan komt er een soort... Dan komen ze bijeen bij de directeur van het beheersinstituut. Ik probeer me dan voor te stellen wat er is gebeurd... maar er is natuurlijk druk uitgeoefend. En uiteindelijk laten ze die eis vallen. Dus dan hoeven de Joodse erfgenamen helemaal... die worden helemaal nergens meer ingehoord. Die eis komt te vervallen, dus ze hoeven ook geen akkoord meer te geven. En de nieuwe kopers, de oorlogskopers, krijgen gewoon die winkels. En, is jouw familie op enige manier gecompenseerd? Er zijn na de oorlog wel rechtsherstelregelingen geweest. Mm-hmm. Ook een grote rechtsherstelregeling in 2000, Maror heette dat toen. En daar zit ook een deel geld bij van de overheid als soort... goed maken van hoe ze vlak na de oorlog... met Joodse mensen omgingen. Ja. Dus in die zin kun je misschien zeggen dat het op die manier is gecompenseerd. Ja. Maar voelt dat ook zo? Nu je zeg maar het verlies hebt gezien en uitgezocht in je podcast... en de compensatiemaatregelen die daar tegenover staan? Of? Ik weet niet, ik vind het moeilijk te zeggen... Mijn overgrootvader was ook niet de grootste aandeelhouder bijvoorbeeld. Dus in die zin, hij was niet eens de grootste rechthebbende, misschien mm-hmm. op compensatie. Maar je kunt ook niet zeggen, 1-op-1, dit is er gebeurd en dit hebben we ervoor gekregen. Nee, het is, hij krijgt er helemaal niks voor terug. De voogd van mijn oma, ja. die krijgt, nee... Nee. Dat wordt niet gecompenseerd. Nee, jouw oma is ook nog steeds bij ons, mevrouw Menko. Ja. Wat vond u het meest opzienbarend uit het podcastonderzoek van Roos? Ja, ik weet niet of Roos daar al over wil praten, maar... Dat is goed, hoor. Die meneer Bunk. De verwalter. Die heeft in de oorlog voor zichzelf iets geschreven. En... dat was zo mogelijk dat als mijn vader terug zou komen... dan zou hij, ik geloof, iets van 400 gulden of zo krijgen. Ik weet niet, Roos weet dat precies. Ja, het is een soort... En als hij niet terug zou komen, nou, dan had hij mooi de winkel. Ja. En dat is het enige waar ik helemaal... ja, waar ik dus echt stil van word. Dat iemand zo slecht is. Zo ongelooflijk alleen maar op geld en... helemaal geen empathie voor mijn vader. Ja. Het is gewoon walgelijk. Ja. Het is allemaal te horen in jouw podcast, De Verdwenen Winkels. Te beluisteren in alle grote podcast-apps, is van NPO Luister. Ik wil graag zo meteen nog even met jullie praten over hoe het oorlogsverleden ook heeft doorgewerkt in jullie drie levens na de oorlog. Maar jullie hebben ook muziek meegenomen. We gaan naar een liedje dat al heel oud is luisteren. Leo Voelt. Is dat van u, mevrouw Menko? Ja. Waarom wilt u graag naar Majidische Mam luisteren? Omdat ik daar altijd helemaal geëmotioneerd van ben. Okay. Dan gaan we er nu naar luisteren op NPO Radio 1. Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement. Three flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but me the dirt and all. There sat as sweet as angel, one that I fondly my Yiddish mama. I need her more than ever now. My Yiddish mama, I'd love to kiss that wrinkled brow. I long to hold her hands once more, as in days gone by, and ask her to forgive me for things I did at Merkwai. How few were her pleasures. She never cared for fashion styles. Her jewels and treasures she found them in her baby smiles. Oh, I know what I owe, what I am today, to that dear little lady, so old and gray. To that wonderful Yiddish mama, mama mine. Ah, Yiddish mama, sie macht noch süß die ganze Welt. Ah, Yiddish mama, bei weh wie bitter, wenn sie fehlt. Ihr darf zu danken gut, wenn ihr hat sie noch was sieht. Im Wasser und Feier hat sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten sie teil, das ist gewiss die größte Sünd. Oi, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat als eine schöne Madonna geschenkt von Gott. Nur eine altitzke jüdische Mame, Mame, Mame, mevrouw Menko, wat emotioneert u zo aan deze muziek? Dat weet ik niet. Het is natuurlijk die Jiddische mama die ik gemist heb. Ja. Leo Voelt, die zong daar dus over in 1956 al. My Jiddische mama. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. En bij mij te gast zijn Roos Heijnen, Jolande Drop en dus Emmy Menko. In de nieuwe podcast Verdwenen Winkels zoek jij, Roos, uit wat er is gebeurd met de winkels van jouw overgrootvader, Jacob Menko. En dat is de vader van dus omi oma Emmy en de overgrootvader van Jolande. En zo zitten we met de drie generaties van de familie Menko aan tafel. Ook al heten jullie allemaal anders. Ja. Jullie hebben net geschetst wat er zeg maar in die podcast ook naar voren komt. Hoe het gaat met de financiële afwikkeling van Joods eigendom na de oorlog. En misschien ook wel welke fouten daarbij zijn gemaakt. En in ieder geval hoe cru die situatie is. In hoeverre speelde Jolande de oorlog... Je komt uit de jaren 60, schat ik zo een beetje in als dat mag. 64. In hoeverre speelde de oorlog 20 jaar na dato nog een rol in jouw gezin? Toen ik kinderen kreeg. Nee, toen jij zelf jong was. Oh, toen ik zelf jong was. Nou, wij wisten dat we Joods waren. Uh-huh. En we hebben allemaal niet Joodse namen gekregen. Ik heb twee zusjes, eentje ouder, eentje jonger. We hebben niet Joodse namen gekregen. Want zoals je begrijpt, alles was gevaarlijk rondom Joden. Ja, was dat mevrouw Menko, omdat u nog steeds... misschien wel angstig was voor een herhaling van 40-45? Nou, ik wilde in ieder geval niets met de Jodendom te maken hebben. Ik kende ook geen andere Joden. En nee, het was alleen maar angst. Angst en gevaar. Ja. En ik wilde mijn kinderen gewoon heel gelukkig gezin geven. Ja. Is in die zin de Joodse identiteit in die jaren ook in dat puur iets van... angst van... Ja, mijn Joodse identiteit die bestond in mijn jeugd uit oorlog. En het is mijn vader en moeder heel goed gelukt om ons een geweldige jeugd te geven. We hebben fantastisch gehad. Het was altijd open huis bij ons. Er waren altijd vrienden. En het was eigenlijk altijd feest. Iedereen was altijd dol op mijn ouders. Ja. En iedereen die kwam naar school bij ons. Het was een soort buurthuis. En dus we hebben een fantastische jeugd gehad. Maar er zat een zwaar randje aan en dat was dat Joodse stuk. En dat was zwaar. En eigenlijk kwam het nooit aan de orde. Ik weet wel, ik denk dat ik een jaar of 10 was. Toen heeft mama haar verhaal verteld in één keer. Zo van, dit moet je weten. En we wisten dus wel dat we Joods waren. Maar ik zei altijd van, ja, mijn moeder is Joods, ik niet. En het was 4 mei, het was loodzwaar. Dan was de herdenking en dan zaten we voor de televisie. En dan, ja, dan voelde je dat verdriet van mijn moeder. Maar eigenlijk alleen dan. Ja. En voor de rest werd het weggestopt. In hoeverre, Roos, want bedoeld is een generatie van moeders. Dus jullie hebben het Joods zijn aan elkaar overgegeven. In hoeverre voel jij je Joods, Roos? Ik voel me wel Joods, ja. Mm. Ja. Maar ik ben ook best Joods opgevoed, eigenlijk, door bewust? Mijn moeder. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat was op het moment dat ik kinderen kreeg. Toen dacht ik van, nou, toen Roos werd geboren. Roos is de eerstgeborene. Toen dacht ik van, ik geef Roos in ieder geval de naam. Want die is van mijn oma, Rosetta. Ja. En wat ik verder aan Jodendom kan doorgeven, dat weet ik nog niet. Maar ik wil in ieder geval... Kijk, ik had in mijn jeugd een gemankeerde Joodse identiteit, om het maar zo te noemen. Maar toen ik kinderen kreeg, dacht ik, ja, wat moet ik nou doorgeven? Want als ik niks doorgeef, dan heeft Hitler daarin gewonnen. Want dan is dat Jodendom binnen onze familie vernietigd. Dan sterft het echt uit. Ja. Dus dat is geen leuke motivatie, maar het is wel een motivatie. Ja. En toen werd ik enorm geholpen doordat ik bij Joods maatschappelijk werk kwam te werken. Mm-hmm. Dus ik zat opeens in een hele Joodse omgeving. Ik werd opperwerker in 1997. En omdat ik van niks wist, we wisten echt helemaal niks. Niks van de feestdagen, niks van de religie, niks van Israël, niks. Nee. En, maar ik kwam dus wel bij JNW te werken. Onder andere op een afdeling waar ik veel moest werken met Joodse identiteit. En ik weet nog wel dat in het sollicitatiegesprek werd gevraagd van... besef jij je wel dat als je hier komt werken dat je veel Joodser wordt? En ik zei ja. Hoe word je Joodser? Dat vertel ik je zo. Okay. En ik zei ja, maar ik dacht, omdat ik die baan heel graag wilde... maar ik dacht in mijn achterhoofd wel van nou ja, dat zullen we nog wel eens zien... Maar er ontbrak bij mij nogal wat kennis op het gebied van Jodendom. Dus ik moest verplicht op deskundigheidsbevordering. Oh ja. En elke dinsdagmiddag ging ik naar Bloemen Evers. Bloemen Evers was een Auschwitz-overlevende en een fantastische vrouw. En daar kreeg ik les. Dus ik heb in no time zoveel geleerd. En eigenlijk het belangrijkste wat Bloemen mij leerde... is een orthodoxe vrouw. Moeder van Raf Evers, beroemde rabbijn. En zij zei van, nou, voel geen druk. Of zie de Jodendom als een heel mooi zilveren dienblad... waar van alles op staat wat heel mooi is. En wat ook heel lekker is. Mm-hmm. En neem daarvan af wat je mooi lijkt of wat je lekker lijkt. En probeer het, ga het doen. Jodendom is vooral een religie van doen. En als het niet goed voelt, zet je het weer terug... En dat was de meest wijze les die ik van haar heb gekregen. En Roos en Levi, een broertje, die waren nog heel klein. En ik ben toen begonnen met de kaarsen aansteken op vrijdagavond. Want dat vond ik mooi. Ja. En dat was leuk om te doen. En ik hou van lekker koken. En Roos en Levi gingen dan naar bed. En dan had ik lekker gekookt voor mijn man en mij. En daar had mijn man ook niks op tegen. Dus de vrijdagavonden die werden gezellig en bijzonder. Ja. En toen op een gegeven moment kwam het volgende. Toen de bracha, dat is de zegenspreuk over de kaarsen. Maar ik ben niet religieus, maar ik ben wel Joods. Maar en Bloemen dus de religieuze identiteit en zeg maar de Joodse identiteit... die lopen dan een beetje samen met elkaar op? Nee, kijk... In het christen... Nou, hoe zit dat met religie? Ja. Nee, je kan heel goed... De meeste Joden waren voor de oorlog ook niet religieus. Mijn opa die had gewoon de winkel open op Shabbat. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat ze niks deden. Ze deden alles. Ze deden vrijdagavond, ze gingen naar shul. Want ook een culturele component heeft. Precies. Ja. Wat merk jij daar nu nog van, Roos? Of hoe manifesteert het Joods zijn zich in jouw leven? Nou, vroeger... deden we dus inderdaad wel vrijdagavond shabbos maken. En ik ging naar Joodse les op zondagochtend. En dus we gingen ook wel naar de synagoge op belangrijke feestdagen. En op dit moment ga ik iets minder vaak naar de synagoge. Maar, je hebt bat mitzwa gedaan? Ik heb bat mitzwa gedaan. Neem mijn broertje ook bar mitzwa. En we doen met de familie nog wel ook op belangrijke feestdagen. Dus het is voor mij... Ik denk wel dat het is gelukt om die component van alleen Jodendom is alleen maar oorlog, om dat weg te halen bij mij. Ja. Bij mij is het ook iets heel moois wat ik deel met mijn familie. Ja. Want hoe is dat voor u, mevrouw Menko? En tot slot dat uw dochter en zeker ook uw kleindochter, dus in ieder geval het gezin van uw dochter, het Joods zijn weer een hele nieuwe impuls hebben gegeven. Nou, dat heb ik zelf ook. Ja? Ik ben... In 1992 was er een congres van JMW, van het ondergedoken kind. En toen ontmoette ik allemaal mensen van mijn eigen leeftijd... die heel veel dingen hadden meegemaakt die ik heb meegemaakt. Ja. Dat was fantastisch, dat was 3 dagen. En ik ben toen ook op Joodse les gegaan en ik ben naar school gegaan. En ik heb les van Bloemen gehad... En ik ben bij een Joodse vrouwengroep, Deborah, gegaan, die toen nog bestond. En toen ontdekte ik al die fijne dingen van Joden om elkaar. En ja. Ja. En toen was ik ook blij dat mijn kleinkinderen Joodse les kregen. En ik ben ook niet religieus. Maar je voelt je zo ongelooflijk verwant als je in school bent. En vooral toen ik begon in de jaren 90, er waren er nog best veel mensen van mijn leeftijd. En het was net of je bij je familie kwam. Ja. Nu sterven er natuurlijk de een en de ander. Ja, maar er is een nieuwe generatie die het Jodendom dus... of het Joods zijn in ieder geval, omarmd heeft. De oorlog komt wel terug in de podcast. De Verdwenen Winkels, want die is nu te beluisteren, Roos... in alle podcast-apps. Waar kunnen we hem vinden? Overal, op Spotify, Apple, podcast-app en... zoek gewoon op Verdwenen Winkels. De Verdwenen Winkels, hij is van NPO Luister. En we gaan zo meteen na 3 uur ook 2 afleveringen van die podcast laten horen. Dus we hebben er een uurtje over gepraat. Dan gaan we horen hoe het echt klinkt. En dan laten we ook nog muziek van jou horen, Roos, van Michel Marang. Waarom wil je dat graag horen? Ja, dat is klezmer, klarinet, muziek. En hij was mijn klarinetdocent vroeger. Mm-hmm. En het is gewoon hele mooie Joodse muziek. Ik dacht, dat past wel. In de nacht ook. Gaan we daar zo over een half uurtje naar luisteren. Meteen en zijn we terug na het nieuws van 3 uur. Dus heel graag tot zo. En ik zeg dank tegen Roos Heijnen, Jolande Top en Emmy Menko. Dank voor jullie tijd. Graag gedaan. Graag gedaan. NPO Radio 1. 3 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. De politie is vorig jaar betrokken geweest bij meer geweldsincidenten dan het jaar ervoor. In ruim 20.000 situaties gebruikten agenten geweld, in totaal zo'n 33.000 keer. En dat was een toename van 12%. Volgens de politie komt dat doordat de burger en de overheid steeds vaker tegenover elkaar staan. Er zijn meer protesten en dat leidt tot meer geweld. Ook waren er vaker incidenten met verwarde mensen. In meer dan de helft van de gevallen zette een agent alleen fysiek geweld in. 86 keer werd er gericht op iemand geschoten. De import van tarwe en andere landbouwproducten uit Oekraïne in omliggende landen wordt voor zeker een maand beperkt, heeft de Europese Unie bepaald. Vanwege de oorlog hoeft er voor Oekraïnse producten geen douaneheffing te worden betaald. Boeren in Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije vonden dat concurrentievervalsing en eisten dat Brussel zou ingrijpen. De importbeperkingen gelden in de 5 landen in ieder geval tot 5 juni. Het Verenigd Koninkrijk heeft maar een paar landen niet uitgenodigd voor de kroning van koning Charles. Alleen de leiders van Rusland, Belarus, Iran, Myanmar, Syrië, Afghanistan en Venezuela zouden niet welkom zijn bij de koninklijke feestelijkheden. En in het geval van Noord-Korea en Nicaragua zijn hoge regeringsfunctionarissen uitgenodigd in plaats van de staatshoofden. Bij de kroningsdienst in de Westminster Abbey in Londen worden zaterdag 2200 gasten verwacht, onder wie ongeveer 100 staatshoofden. Aan de poort van Buckingham Palace in Londen is gisteravond een man gearresteerd die patronen van een jachtgeweer op het terrein van het paleis had gegooid. De politie heeft ze gecontroleerd laten ontploffen. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, het is vrij helder en koud, bijna 0 graden. De komende dag droog, flink wat zon. Vooral in het noorden ook bewolking. En dan 12 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En het afgelopen uur sprak ik met Roos Heijnen, Jolande Drop en Emmy Menko. En dat ging over de podcast De Verdwenen Winkel, die Roos Heijnen maakte over de verdwenen winkel van haar vermoorde overgrootvader. We gaan nu naar de eerste aflevering luisteren van dus De Verdwenen Winkel. Als je in Amersfoort vanaf de Varkensmarkt door de Utrechtse straat richting de HEMA loopt, loop je een route die ik al duizenden keren gelopen heb. Het is een doodnormale Nederlandse winkelstraat. Met kledingzaken, telefoonwinkels, een juwelier, het voor eeuwig leegstaande V&D-pand. Op een gegeven moment kom je ergens halverwege aan de linkerkant een schoenenwinkel tegen. Geen bijzondere winkel op het eerste gezicht. Een glazen etalage met schoenen. Een bord met tot wel 50% korting erop. Op een drukke zaterdagmiddag zou je er zo even binnen kunnen lopen, op zoek naar een nieuw paar schoenen. Maar ondanks dat ik hier al duizenden keren gelopen heb, ben ik bij deze ene specifieke winkel nog nooit naar binnen geweest. Ik kijk hoogstens even omhoog, richting een gevel. En dan loop ik snel weer verder. Dan denk ik aan die keer dat ik hier op straat als kind met mijn familie werd gefotografeerd. Of ik denk aan mijn moeder, die ook altijd even kijkt. Maar ook nooit naar binnen gaat. Als ik hier loop, dan kijk ik altijd even omhoog. En dan kijk ik altijd even naar die Magen David bovenin. En dan zeg ik altijd even, hallo opa. Hallo opa, denkt ze. Hij, haar opa, mijn overgrootvader, moet hier 85 jaar geleden ook talloze keren langs zijn gelopen. Maar hij liep er niet voorbij. Hij ging wel naar binnen. Want die winkel

nadat ze hadden gevraagd of hij wilde stoppen met schieten in zijn tuin. Sinds de moordpartij was de Amerikaanse politie met zo'n 200 man naar hem op zoek. De politie in Nederland is vorig jaar betrokken geweest bij meer geweldsincidenten dan in het jaar ervoor. In ruim 20.000 situaties gebruikten agenten geweld, in totaal zo'n 33.000 keer. Dat was een toename van 12%. Volgens de politie komt dat doordat de burger en de overheid steeds vaker tegenover elkaar staan. Er zijn meer protesten en dat leidt tot meer geweld. De meeste incidenten waren vorig jaar in de regio Den Haag, gevolgd door Oost-Nederland. Het Israëlische leger heeft doelwitten op de Gazastrook gebombardeerd. Dat gebeurde nadat militante Palestijnen vanuit Gaza raketten hadden afgevuurd op doelen in het zuiden van Israël. Daar zouden 3 gewonden zijn gevallen. Of er in Gaza gewonden zijn, is nog niet bekend. Het geweld volgt op de dood van de Palestijn Ghadar Adnan, een bekende activist en een prominent lid van de Islamitische Jihad, na een maandenlange hongerstaking. En voetballer Lionel Messi is door zijn club Paris Saint-Germain voor 2 weken geschorst. Het ziet er naar uit dat zijn contract na dit seizoen niet wordt verlengd. Aanleiding zou een rel zijn rond een ongeoorloofd reisje. Messi had maandag op de training moeten verschijnen, maar was op een uitstapje naar Saoedi-Arabië. Door de schorsing mist hij 2 competitieduels en krijgt hij ook geen salaris. Het weer vrij helder en koud, bijna 0 graden. Overdag droog, flink wat zon, vooral in het noorden ook bewolking. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 3:45 en deze nachtuitzending staat in het teken van de Tweede Wereldoorlog. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En we gaan dit uur luisteren naar een reportage over de Engelandvaders. Want door de succesvolle musical Soldaat van Oranje kwamen die Engelandvaarders volop in de aandacht te staan. En dat is ook de reden, het 12,5-jarige bestaan van die musical, voor mijn collega Luc Reineveld om op pad te gaan en uit te zoeken wat die Engelandvaarders ook alweer deden. We lagen toen in een kreek en we moesten een aantal kilometers paddelen om een Duitse patrouilleboot die daar lag geruisloos te passeren. We waren toen nog maar pas 500 meter van die patrouilleboot af. De motor weigerde. Opeens riep een van die wachtposten: hallo, wer is daar? De hart stond gewoon stil. En we zagen die mof duidelijk tegen het maanlicht afsteken. Nou, wij aan het brullen: Deutsche Wehrmacht. En toen riepen zij: parole! En herankomen. Toen gingen wij op onze beurt maar hetzelfde schreeuwen: ook parole! De motor weigerde nog steeds. Nou, net wilden we overboord springen, toen pakte de motor. Ja. En de boot die sprong vooruit, meneer. Het is deze week 12,5 jaar geleden dat de musical Soldaat van Oranje voor het eerst in première ging. Het verhaal dat in deze musical wordt verteld gaat over de Engelandvaarder Erik Hazel Verhoefsema, de Soldaat van Oranje. Maar Hazel Verhoefsema was niet de enige Engelandvaarder. Wie waren deze helden en verzetstrijders en wat zijn de verhalen achter hun vlucht vanuit het bezette Nederland? Ik ben te gast bij Museum Engelandvaarders in Noordwijk. Naast mij staat Sierk Plantinga, conservator van het Museum Engelandvaarders hier in Noordwijk. En u geeft vaak rondleidingen? Ik geef rondleidingen, ik schrijf stukjes voor de nieuwsbrief en ben dus betrokken bij het museum. Oké, laten we gaan. Oké. Ja, dit is een wat donkere gang. Ja. En die donkerte, die zinnebeeld eigenlijk de donkere jaren van de bezetting. Ja. Nederland was bezet, maar wat gebeurde er in die periode? Nou ja, tegen de Duitsers die vonden dat zij konden bepalen wat wij deden. Ja, dit museum gaat dus speciaal over de Engelandvaarders. Ja. En waarom heten zij Engelandvaarders? Er is een groep Nederlanders geweest die hier in Nederland zat. En die vonden dat ze moesten gaan vechten tegen die Duitsers. Dat ze Nederland moesten bevrijden van die Duitsers. En dat kon alleen maar vanuit Engeland. Dat was nog vrij. Daar zat de Nederlandse regering. Dus moest je naar Engeland toe. Mm-hmm. En zo is er een groep Nederlanders, een kleine groep Nederlanders geweest, die via de Noordzee naar Engeland is gevaren. En een veel grotere groep zijn onder andere via Frankrijk, via Spanje, Portugal en al die andere omzwervingen zijn die in Engeland terechtgekomen en hebben dus vanaf de invasie in juni 1944 meegedaan aan de bevrijding van Europa en van Nederland. je weer afvraagt. Waarom zijn jullie weggegaan? Nou, niet om het lekker eten in Engeland, hoor. Nee, zeker niet. Nee, hoor, om die rotmoffen op een smoel te slaan. Zie je, als je in Holland zit, dan zit je in één stuk door te denken. Hoe kan ik die mof op zijn snoet slaan? Nou, daar zouden we van hieruit al voor zorgen. Er zaten ook veel mensen bij die in het verzet zaten, die gezocht werden door de Duitsers, door de Gestapo, de SD. En die nou ja, dachten, mijn rol is hier in Nederland uitgespeeld. Ze kennen me en als ze me zien dan op straat, dan word ik gearresteerd. Dus dan ga ik maar naar Engeland toe, dan ga ik van daaruit kan ik beter de Duitsers bestrijden, de nazi's bestrijden dan via vanuit Nederland. En waren Engelandvaarders heel erg anders dan verzetstrijders? Nou, als je in Engeland kwam, dan mocht je kiezen bij welk krijgsmachtonderdeel je wilde dienen. Dus dan kon je naar de Royal Air Force gaan, daar waren Nederlandse squadrons daar. Je kon bij de Nederlandse marine. Je kon bij de Nederlandse landmacht, dan kom je bij de Prinses Irene Brigade. Je kon geoefend worden als geheim agent. En dan werd je weer per parachute hier in Nederland in het geheim werd je weer neergelaten. Ja. Om daar allerlei opdrachten te vervullen. En deze Engelandvaarders, wat hebben zij gemeen? Want hoeveel zijn het er eigenlijk? We weten niet precies hoeveel het er zijn. Mm-hmm. Omdat we niet precies weten hoeveel er omgekomen zijn. Maar we houden er rekening mee dat het zo zeg maar, door echt een groep is van ongeveer 2000 man. Ja, en daarmee tellen jullie ook degenen die niet zijn aangekomen in Engeland? Ja, dat zijn gokken, maar kun je misschien nog wel iets meer. Misschien zijn dat er wel 2200 of 2400, ik weet het niet. Maar zijn er niet zo gek veel meer. Want hoe gevaarlijk was die reis naar Engeland? De kortste route ging over de Noordzee. Ja. En daar hebben we er ongeveer 440 personen van geteld die dat hebben geprobeerd. Mm-hmm. En minder dan de helft, zo ruim 180, zijn maar aangekomen. Dan zijn er van diegenen die niet aangekomen zijn een aantal gearresteerd door de Duitse kustwacht, zeg maar. En het overgrote deel is verdronken op de Noordzee. En via de andere routes, want ik heb begrepen, er zijn meerdere routes. We staan in een mooie ruimte hier waarin al deze routes weergegeven zijn. Kunt u daar wat over vertellen? Wat zijn die verschillende routes? Wat je dan ziet is dat het was dus gevaarlijk. En dan krijg je bovendien de bouw van de Atlantikwal, waar dit museum ook een onderdeel van is. Ja. We zitten hier in de duinen. Dus dat wordt alleen maar strenger en strenger en strenger bewaakt. Mm-hmm. Dus wat men dan doet is dat men gewoon, en dat is de mainstream, om het zo maar te zeggen, die gaan via België, Frankrijk, dan naar eventueel eerst het begin nog wel naar Zwitserland toe. Mm-hmm. Dat is veilig, dat is neutraal. En dan eventueel weer via Frankrijk, dan de Pyreneeën over, Spanje, Portugal. Later in de oorlog, wanneer de krijgskansen echt duidelijk gekeerd zijn tegen Hitler, dan gaan ze vaak dan naar Gibraltar. Maar dat lijkt me een hele omweg, want de kortste route, daar hadden we het net al over, is gewoon via de Noordzee. Waarom deden ze dat? Die kortste route was dus ook de gevaarlijkste. Oké. Okay. Nou ja, het kan, als je nu gaat kijken naar de Noordzee, dan denk je van, oh, het is kalme golfjes. Mm-hmm. Maar 60 kilometer op kan het op Noordzee kan het wel windkracht 8 zijn. Ja. En dan proberen ze dat met een kano. We hebben hier eentje liggen. En hier heb je zo'n foto. Dit zijn er toevallig twee die het hebben overleefd. Mm-hmm. Maar het overgrote deel is met een kano is gewoon verdronken. Maar ik zie ook op die foto, er zijn enorme golven. Zo zien ze er niet hier uit aan de kust. Nee, hier aan de kust niet. Dus dat is dus het gevaar. Mm-hmm. Dat je denkt van, oh, dat is wel te doen. Ja. Beetje doorpeddelen en weet ik wat, een zeiltje erbij, dan komen we er wel. Mm-hmm. Maar als het hoge golven worden, met windkracht 6 of 5, dan, voor mij is het bijna een poging tot suïcide. En toen waren we in volle zee. En we knepen hem natuurlijk als oude dieven de eerste tijd. Dat de moffen een snelboot of een jachtvliegtuig op ons af zouden sturen. En één stuk door stond er iemand op de uitkijk. Waarom? Nou, als het een jachtvliegtuig was, dan zouden we meteen zigzag gaan varen. Maar er kwam niks. We hebben wel een paar uur stevig in onze rikketik gezeten. Ah, waarschijnlijk. En in die paar uur hebben we alles opgegeten wat we aan boord hadden. Om 9:30 kwam er gelukkig een flinke mist opzetten. Je kon geen 100 meter meer zien. Tegen de middag werd het weer wat lichter. Toen kwamen we een mijn tegen. We dachten dat het een voetbal was. Een wat? Een voetbal? Ja, dat was een klein mijntje. Oh. Maar we zouden hem eerst opputten. Dat hebben we toen maar niet gedaan. Ja, en toen zagen we die drenkeling. Een drenkeling? Ja, het was een boei. We hebben 33 personen geteld die het met een kano hebben proberen te doen. Mm-hmm. En daar hebben 8 hebben het ervan gehaald. Oké. Okay. En de rest? Ja. Verdronken. En ik zie nog heel wat routes. We hadden er net al een paar benoemd. Wat kunnen we hier nog meer zien op de kaart? Nou ja, we hebben meerdere kaarten hebben we hier. Dit is een stukje Zuid-Frankrijk, geloof ik, als ik dat goed heb. En hier heb je een stuk van de Pyreneeën. Maar dat lijkt me levensgevaarlijk, zomaar de Pyreneeën oversteken. Daar hebben ze dus gidsen voor. Ja. En er zijn ook diverse die dat niet gehaald hebben, inderdaad. Okay. En als je dan de Pyreneeën over was, hoe ging dat dan verder? Bijna iedereen die die Pyreneeën afdaalt en Spanje binnenkomt, wordt door de Spaanse politie wordt gearresteerd. Die route via Spanje, was dat een route die vaker werd genomen? Want ik zie hier ook een kaart achter me met de zuidelijke routes. Jawel, was dat dezelfde route? Ja, er zijn een paar mogelijkheden om je kunt met de trein langs de Middellandse Zeekust. Ja. Bij Cerbère. Nou, dat is dus, daar zijn de controles immens. Ja. Je kunt het aan de andere kant doen. Bij Biarritz. Mm-hmm. Daar zijn de controles ook immens. En nog veel. Er is één tunnel. En daar is er vrij veel spoorwegverkeer. Ja. En dat is ook één grote bewaakte toestand is dat. Er is één Nederlander. Die is daar met de trein doorheen gekomen. Mm-hmm. Dat was een truc op een gegeven moment om met de trein naar Parijs te gaan. En onder de wagons, bij de wielen, daar was een soort ruimte. En daar kon je in liggen. Een soort tussenruimte. Ja. En hoe groot was dat? Nou, daar kon er één man kon daar liggen. Hoe, qua hoogte 30 centimeter of iets meer? Het was boven de rails natuurlijk. Ja. Nou, die ging daar dan in liggen. S'nachts, avonds, weet ik wat. Zodat ze niet in ieder geval. En zo kwam hij dus zonder controles kwam die in Parijs aan. En je wordt stijf natuurlijk, want ja. Je kunt je niet altijd makkelijk bewegen, et cetera. Maar je komt in Parijs aan, mm-hmm, zonder controles. Nou, dan moest je die trein weer uit, moest je dat uit en dan kijken dat je niet gepakt werd. Ja. En dan ging je dus gewoon verder. Zo naar het zuiden toe. Mm-hmm. En die had een kennis. Die woonde ergens, ik meen, in de buurt van Toulouse. En daar ging die heen. Maar die man was niet thuis. En de buurman zei van, ja, hij komt voorlopig ook niet. Maar kom maar even bij mij binnen. En nou, dan raak je aan de praat. En wat moet je eigenlijk? En zei hij, nou, ik wil dat en dat. Hij zei, dat is onmogelijk. Je kunt wel met die trein naar dit, maar die wordt gepakt. Maar hij zei, doe het dan met name 's nachts. En niet overdag, want dan ben je. Dus die gaat 's avonds laat, gaat hij met zo'n trein vanuit Frankrijk naar Spanje. En die komt de volgende ochtend vroeg al, komt in Spanje aan. Dat is hem gelukt. Hij is de Pyreneeën door. Nou, dan ziet hij daar op dat station, ziet hij nog een trein die gaat naar, ik geloof naar Lérida of zo gaat het. Spanje verder in. Ik denk, die moet ik hebben. En dat zijn van die ouderwetse wagons. Die kennen we eigenlijk helemaal niet meer vanhalve van plaatjes. Daar mm-hmm. Iedere rij banken, die hebben hun eigen deurtje. Ja. Nou, dan, dat die, op een gegeven moment ziet hij die trein in beweging komen. Dus hij neemt een geweldige spurt. Weet nog precies de allerlaatste deurtje te pakken te krijgen, open te doen. En hij springt er als het ware zichzelf, springt hij erin, ja. Gooit zichzelf naar binnen. En wat zitten daar voor mensen in? Die hele coupé zit vol met Guardia Civil, met Spaanse politie. En toen werd hij opgepakt. Toen werd hij dus opgepakt. Ja. Wordt in een de eerstvolgende grote station in het politiebureau afgezet, et cetera. Mm-hmm. Wordt dan nog een, mag nog even door, maar hij is heel erg jong. Ja. Dus hij hoeft niet verder al die gevangenissen in. Hij krijgt, zoals dat heet, een résidence forcée, een verplichte verblijfplaats binnen een gemeente waar hij zich regelmatig moet melden. Oh ja. Dat doet hij een poosje en dan heeft hij er genoeg van. Komt uiteindelijk in Zuid-Spanje terecht. Maar hij ziet bij Gibraltar ook dat daar precies hetzelfde, ook die bewaking is. Mm-hmm. Loopt daar vlakbij, plaats je een paar kilometer verderop, daar zit een Engelse consul. Daar gaat hij, u hebt een diplomatieke, ja. Ik heb een diplomatieke koerier naar Gibraltar. Oké, hier hebt u mijn portemonnee, hier hebt u mijn horloge en nog wat dingen. En als u nou zorgt dat morgen daar en daar op Gibraltar is, ga ik het dan wel ophalen. En wat hij vervolgens doet als het donker is, hij gooit zijn kleren uit op het strand. En zwemt die aantal kilometers. Hij maakt die oversteek gewoon? Die oversteek, een aantal kilometers zwemt hij helemaal om die rots heen. En als die, daar liggen er allerlei galieerde schepen voor anker. Mm-hmm. En dan begint hij te brullen. Dan wordt hij zo naar boven geduikeld. En dan wordt hij afgeleverd in Gibraltar. Wordt hij dan nog verhoord? Of, Nee, daar niet. Nee. Nou, hij wordt natuurlijk wel in eerste instantie, wie ben je? Maar goed, dat is dan mm-hmm. duidelijk. Hij wordt pas echt verhoord wanneer hij in Engeland aankomt. En hoe lang duurde gemiddeld een reis vanuit Nederland naar Engeland voordat je daar aankwam? De Engelandvaarder doet er gemiddeld een jaar over voordat hij in Engeland is. Een jaar? Een jaar. Dat is een stuk langer dan de 2-3 dagen via de Noordzee. Ja. Omdat die routes gewoon zo lang waren? Ja, die routes zijn zo lang. En En ze zijn eigenlijk allemaal wel gearresteerd en hebben een tijdje in de gevangenis gezeten of in een concentratiekamp voordat ze daar dan weer uitgehaald worden. Dat vertraagt het hele proces. Ja, precies. Ja. Het kost veel, gewoon veel tijd. Ja, en als je eenmaal in Engeland aangekomen bent, wat gebeurt er dan? Word je feestelijk ontvangen of? Nou, dat vonden ze zelf van niet. Oké. Het begint ermee dat ze allemaal, als het ware, geïnterneerd worden in een groot complex in het zuiden van Londen, waar de Engelse inlichtingendiensten zich hebben verzameld. MI5, MI9, MI6. En wat zijn dat? En daar zijn de onderdelen van de. Dat zijn allemaal onderdelen van Engelse inlichtingendiensten. Ja. En die bemoeien zich met je net zolang tot ze overtuigd zijn van het feit dat jij geen Duitse spion bent. En dat kan best wel 14 dagen, 3 weken duren. En hoezo duurde dat zo lang? Nou ja, ze controleren het. En dan beginnen ze weer overnieuw. En dan zeggen ze, ja, maar de vorige keer heb je net iets anders verteld. Dus je bent echt wel een Duitse spion. En dat gaat er redelijk agressief met tijden wijlen aan toe. Ja, maar vertrouwden ze ons dan niet? Of in ieder geval de Engelsvaarders? Je wordt gewoon... Maar dat zijn niet alleen de Nederlanders. Mm-hmm. Het zijn alle buitenlanders die Engeland inkomen. Dus er waren ook heel veel Engelandvaarders buiten Nederland nog? Ja, je hebt Belgische Engelandvaarders, je hebt Noorse Engelandvaarders. Als dan eenmaal de Engelsen ervan overtuigd waren dat je geen Duitse spion was, dan werd je dus vrijgelaten. En dan voor de Nederlanders, die droegen ze over aan de Nederlandse inlichtingendienst in Londen. En die deden het nog een keer over. Nog een keer verhoord worden? Ja. Helemaal het hele proces weer? Het hele proces duurde iets korter. Mm-hmm. Maar het hele proces ging dan nog eens een keer overnieuw. Ja. En dan pas werd je vrijgegeven. En dan mocht je gaan kiezen bij welk krijgsmachtonderdeel je wilde dienen. Mm-hmm. Geheimagent, luchtmacht, marine, et cetera. Mm-hmm. En dan werden ze, en daar zijn ze allemaal nog sacrosanct als het ware. Dan worden ze bijna allemaal op de thee gevraagd bij Wilhelmina. Bij Wilhelmina, in Londen. Ja. Zij waren de meeste mensen met de meest recente verhalen uit Nederland, uit bezet Nederland. Dus, en daar wilden we niet alles van af weten. Mm-hmm. Dus wat je dan krijgt is dat ze allemaal op de thee genodigd worden. De communicatie met Nederland was toen denk ik niet zo makkelijk als dat nu gaat. Dat was niks. De Nederlandse regering wist nauwelijks wat. Nee, Wilhelmina ontving geen appjes vanuit Nederland. Daar waren dan geen appjes, nee. Oké, en die Engelandvaarders die zaten dan dus in Londen en die moesten dan een keuze maken. En volgens mij hebben we hier verderop de keuzes. Dan komen we weer in een nieuwe ruimte aan. Dan zie ik om me heen allerlei keuzes. De luchtmacht zie ik. Op zee, kantoor, geheim agent. Naar Indië. En de landmacht. Dat waren de keuzes die dus de Engelandvaarders konden maken. Ja. En waar werd nou vaak voor gekozen? Wat was de meest voorkomende keuze? Dat hangt natuurlijk van ook een beetje van je eigen karakter af. Je hebt natuurlijk van die hele stoere jongens die vonden dat bij de luchtmacht, dat was het echte werk. Hè? Als piloot. Als piloot of mm-hmm. als gunner of weet ik wat allemaal meer. En dan mochten ze gewoon zelf uitkiezen wat ze deden. Nou ja, je werd natuurlijk, als je je meldde van ik wil bij de luchtmacht, dan werd je doorgestuurd naar de Royal Air Force. En daar begonnen dan de keuringen, of je daar wel geschikt voor was. Oh ja. En voor wat voor opleiding, et cetera. Ja, en als dat niet het geval was, dan moest je wat anders kiezen. Mm-hmm. Maar zo zijn als de Engelsen zeiden, je wil bij de Royal Air Force? Oké, bij de luchtmacht. Maar je bent niet geschikt voor piloot, om wat voor reden dan ook. Maar je kunt wel als bommenrichter of weet ik wat in zo'n vliegtuig mee. Nou ja, dan deden ze dat. Je kwaliteiten werden benut. Ja. En daar werd vooral naar gekeken. Ja. En ik zie op kantoor, dat lijkt me een hele veilige keuze. Er zijn er natuurlijk die naar Engeland komen en die eigenlijk of niet kunnen vechten omdat ze daar de vaardigheden voor missen. En we hebben het natuurlijk alleen maar over Engelandvaarders, maar niet over Engelandvaarsters. Vrouwelijke Engelandvaarders. We hebben minstens een stuk of 60, 70 vrouwelijke Engelandvaarders. Mm-hmm. Tegenwoordig kun je als vrouw ook bij de marine terechtkomen in Nederland. Ja. Maar dat was toen volstrekt onmogelijk. Een vrouw bij de Prinses Irene Brigade, no way. Maar die had je ook nodig. Die in de administratieve functies bij die ministeries in Londen of elders daar een baantje nodig hadden. Dus die gingen daar dan vaak naartoe. Wat zijn nou de bekendste verhalen van Engelandvaarders? Weet je, als je al die Engelandvaarders verhalen leest en hoort, dan zijn al die verhalen zijn uniek. bekend. Ja, mm-hmm. Nou, we hebben natuurlijk onze Soldaat van Oranje. Ja. Dat is een bekend verhaal. Maar ja. Ik vind dat is niet het meest spannende verhaal. Ik vind dat die vent die daar, wat we net over hadden, die daar door bij Gibraltar door de zee omgaat, vind ik veel spannender. Ja. En dan met die onder die trein hangend van Amsterdam binnen een week in Spanje zitten. Dat vind ik veel knapper. Dat is bijna een film. Ja. Jullie als Museum Engelandvaarders, jullie zijn nu bezig met een samenwerking met Theaterhangar door middel van een tentoonstelling. We hebben gewoon veel contacten met die musicalorganisatie. Ja. Mm-hmm. Daar helpen we elkaar bij. En nu is in Amsterdam een tentoonstelling. En nu is er in Amsterdam een tentoonstelling in het Verzetsmuseum. Ja. En dat is natuurlijk allemaal om te laten zien waarom Nederlanders, maar ook aan jonge lui die oorlog niet mee hebben gemaakt, die eigenlijk voor wie het echt verre geschiedenis is als het ware, om te laten zien waarom er zoveel mensen gevochten hebben, gesneuveld zijn. En dan hoef je alleen maar te verwijzen naar wat er nu in Rusland en met Poetin gebeurt. Mm-hmm. De musical Soldaat van Oranje, zij vieren nu een koperen jubileum. Ze bestaan 12,5 jaar. Dat verhaal gaat over Erik Hazelhoff Roelsma. Roelsma, inderdaad. Wat was het verhaal van Erik Hazelhoff Roelsma? Wat was zijn verhaal? Zijn verhaal is dat hij op een gegeven moment gezorgd heeft dat hij middels een Zwitsers schip weer opgepakt door Engelsen in Engeland terecht is gekomen. En vond dat er wat moest gebeuren. Met name in verband met die contacten met Nederland die bijna niet bestonden. Nee. En dan krijg je dat wat noemen we dat contact Holland. Dan zorgt hij met Tazelaar en nog een aantal anderen. Die worden dan in Scheveningen gewoon afgezet op het strand. En dan door een onderzeeër. Een Engelse onderzeeër. En dan gaan ze daar in Nederland gaan ze, weet ik wat, van alles en nog wat doen aan opdrachten. Mm-hmm. En dan worden op een gegeven moment worden ze weer opgehaald en weer terug. Via een onderzeeër dus gingen zij naar Engeland. Ja, via een onderzeeër. En dat gaat een paar keer goed. Ja. En op een gegeven moment gaat dat niet goed. Dus dan houdt dat weer op. Mm-hmm. En dan gaat daarna Erik Hazelhoff, die wordt dus dan wordt piloot. En die komt dus bij een squadron terecht van de Royal Air Force. Ja. En gaat daarmee verder de oorlog door. Mm-hmm. En wordt uiteindelijk, net als Tazelaar, worden ze adjutant van Wilhelmina. Want van Wilhelmina zijn dit de grote helden natuurlijk. Ja. En bent u zelf ooit bij de musical geweest? Nee. Nee, nooit gezien. Wordt het dan niet een keer tijd nu, 12,5 jaar? Ja, ik denk het wel. Maar ik een beetje bang voor ben is dat ik me ga zitten ergeren aan het feit dat er allerlei dingen verteld worden die net iets anders lagen. Daarvoor heeft u misschien net iets te veel kennis over het onderwerp. Precies. Ja, precies. Oké. Okay. Maar het kan best zijn dat ik er nog eens een keer ga kijken hoor. Ja. En we zijn nu bij het einde aangekomen, denk ik, van het museum. Heel erg bedankt voor al je interessante verhalen en voor je fijne vertelling hier door het museum heen, je rondleiding. Heel erg bedankt daarvoor. Dankjewel, met plezier gedaan. Ja, 12,5 jaar geleden ging de musical Soldaat van Oranje dus voor het eerst in première. Het verhaal van Erik Hazelhoff Roelsma wordt al jarenlang in Katwijk in het Theaterhangar verteld. Zondag ging mijn collega Erik naar de viering van deze koperen jubileum van Soldaat van Oranje. En daar sprak hij met fans en nabestaanden. Denk je soms dat dit ons leven niet raakt? Wachten we tot de storm overwaait. Onze vrienden kapot worden gemaakt. Kijken we toe tot de wind weer draait. Moeder en dochter, hoe vaak zijn jullie hier geweest? Ja, 5-6 keer. En dochter? Ja, ook 5-6 keer ongeveer. Het is vandaag mijn 69ste keer. Vandaag is voor mij de 70ste keer. Een keer of 50. Ja, ook een keer of 50. Ja, en waarom komen jullie hier zo vaak? Ja, het is een fantastisch verhaal. Een mooie muziek. Steeds een andere cast, dus ook weer steeds andere mensen op het toneel. Wat het dan ook elke keer weer anders maakt. Dus dan blijft het interessant. Hoe vaak bent u wel bij de Soldaat van Oranje geweest? Nou, dit wordt de derde keer, denk ik. En wat maakt dat zo'n populair verhaal ook bij de koninklijke familie? Nou, kijk, ik denk bij de koninklijke familie. Kijk, was natuurlijk Erik was een hele trouwe vriend. En dat is natuurlijk zo. Het was een schrijver. We hebben veel gezien. We hebben veel gesproken. Het was een man die absoluut een totaal ander leven leidde dan in vredestijd. maar toch indrukwekkend was. Dus dat helpt natuurlijk wel. Als je zijn boeken kent en je gaat dan hier naar kijken, dan is dat eigenlijk ja, zo bij hem passend. Het was dus een bijzondere man dat hij dat allemaal zo kon verwoorden en zo heeft gedaan. De musical is zo mooi, het decor is zo mooi, het verhaal is mooi. En je ziet elke keer weer andere nieuwe dingen. Het is te veel. In één keer is het weinig. Ja, en te veel is het nooit. Nee, je kan blijven gaan. Nou, en hoe vaak ga je nog heen de komende jaren, denk je? Nou, ik heb sowieso de 70ste al gekocht. Dat is in juni. Ja, en dan, ja, als ze dadelijk 13 jaar bestaan, dan ben ik er weer bij. Niemand van ons heeft hierom gevraagd. Maar doen of je neus bloedt, is God geklaagd. We zitten te slapen, ons huis staat in brand. En je kunt niet weg, het is overal, steek je kop niet in het zand. Mijn naam is Karne Hazelhoff-Roelsema, de dochter van Erik Hazelhoff-Roelsema en de moeder Karen Hazelhoff-Roelsema-Steensema. I'm here to celebrate the 12 and a half anniversary of the musical. And just so thrilled that this has been continuing for 12 and a half. I'm stunned and happy to be here and talking to you, Erik. What makes the story so beautiful to make a musical about it? Well, I think it's the story of friends and choices and the relevancy of what do you do when you're faced with a country that's being invaded, and what do you do under these types of circumstances when you're faced with turmoil and a war. Mm-hmm. It's the choices that you make. And he was very much also about my dad didn't like to be have anybody what's the word I'm looking for? I guess no injustice. Mm-hmm. So this was niet leuk. Niet leuk. So he wanted to fight for freedom. Yeah. De vrijheid. Yeah. Allemaal vrijheid. And what were his thoughts about his story and then making a musical? Was he from the start directly positive about? Honestly, yeah. He doesn't like musicals. But he laughed and he said, well, you know, I'm a very positive guy, and why not? Let's see what happens. He thought the idea was interesting, and that's what was so magical about Big Pa. We called him Big Pa, is that he always looked forward, and so he thought, well, let's see what's going to happen. He was a real positive, forward-thinking man. Mm-hmm. So that, yeah, let's see what's going to happen, and why not? Yeah, mm-hmm. It's a story about Engeland Fathers. Do you know that word? Yeah, Engeland Fathers. Yeah. Yeah, freedom fighters. Yeah, yeah. There's a museum about it. There's it's a big story. Yeah. From a story to a musical, mm-hmm. 12 and a half years later. Yeah. What makes it a popular story? Well, I want to just say that his typewriter is there. We have donated for the moment. His typewriter and a pair of his sunglasses are there right now for everybody to go look at. Mm. And, you know, there's a lot of people that gave their lives to not only get out, but in his case, come back to help people get out. So I think for this story, there's more people than just my dad. There were Beate Dazlar and Ernst Young and Chris Credit and all these gentlemen who were helping him to get out and make a network so that other people could also get out and help the Queen and, you know. It's a hero. Yeah, but he didn't like that. Oh. He wanted to be more of a resistance man. You know, let's help everybody. Let's help everybody. So hero is not his favorite word. More of typical Dutch. Yeah, Maria. I was, you know, I think just helping everybody. Yeah. And the last question: how is it to see the musical with the story of your father playing in it? Yeah, it's humbling. It's very humbling, and I find it. Well, it's always new. Every time I see it, it's always new, and I'm very humbled by the whole experience. I think Fred and his team has done a really magnificent job to keep it going, and I'm very grateful for everything they do and everybody who works here. So, it's wow. And how many times did you see it? Oh, a lot. I would say maybe 100 times already. And it's always new every time. I see something new and I enjoy everybody. So it's really, really wonderful. Als wij niets doen, wie dan? Zien toch dat dit niet kan. Het is nu aan jou en mij. Onze enige hoop zijn wij. Ik ben Eugenie van Weel de Jonker. Mijn vader is Eddie Jonker, geboren in 1920 en is in 1943 met een bootje naar Engeland vertrokken. Ja, want hij was dus een Engelandvader. Engelandvader. En is daarna bij de RAF gaan vliegen. Ja. Dus, en vandaar kent hij ook Erik Hasselhoff. Ja, want hoe bijzonder is zijn verhaal? Wat heb je daarvan meegekregen? Hij heeft eigenlijk al die jaren dat ik opgroeide nooit over gepraat. En pas nadat hij na zijn 90ste kwamen de verhalen pas los. En toen is hij begonnen om het museum in Noordwijk op te zetten over de Engelandvaarders. Dus, en toen kwamen alle verhalen pas los. Daarvoor was hij te emotioneel eigenlijk om erover te praten. Ja, waar kwam dat door, denk je? Ja, weet ik niet. Ik denk ook oorlogsfilms kon hij niet naar kijken. Ja, er zijn toch zoveel dingen gebeurd. Veel vrienden verloren. Ook oorlog op de bootjes. De Engelandvaarders veel door de Duitsers opgepakt. En, dus dat is natuurlijk heel lastig voor hem. En wanneer hoorde jij van het eerst van het fenomeen Engelandvader? Oh, al heel jong. Als heel jong meisje eigenlijk al. Dus, ja. En druk nieuwsgierig van wat is dat? Of? Ja, nee. Mijn moeder had ook in het verzet gezeten. En die vertelde eigenlijk meer over mijn vader dan mijn vader zelf. Ja. Dus, en nou, toen hij bij mij kwam wonen hier in Den Haag, toen is hij begonnen met het museum. En toen vertelde hij zoveel over dat we er gek van werden eigenlijk. Hè? Dus toen konden we het eigenlijk niet meer horen. Toen dacht je, stap maar in het museum. Ja, toen was het museum. En nou, na 10 keer de musical gezien te hebben, is het nou ja, is toch steeds blijft. Het fantastisch. Nou, brengt dat moeilijke herinneringen naar boven of vooral positieve herinneringen? Moeilijk. Nu voor mij vandaag is het lastig om voor het eerst zonder hem te gaan. Want hij is 3 jaar geleden overleden, toen hij bijna 100 was. En ja, dat vind ik wel lastig. Ja. Maar that's it. Hij heeft een mooi leven gehad. Een dappere man en bijna 100 geworden. En heel goed bij zijn hoofd, want hij zat nog op Facebook en op Instagram en op e-mail. Dus ja, dus dat was bijzonder. Ja, mooi. Nou, geniet ervan. Dank je wel. Ja. Denk maar niet dat dit geruisloos verdwijnt. Het gaat niet weg als je je ogen maar sluit. Je hoort en je ziet, maar je zwijgt. Volg je je hart, vred je je huid. We kunnen niet blijven doen, dit niet bestaat. We vergeten de regels en we stellen een daad. Er zijn veel te veel tranen rondom de pijn. Het is nu aan jou. Ik ben Paul Bartelings, momenteel vicevoorzitter van het Museum Engelandvaarders in Noordwijk. Het is gehuisvest in een bunker. En mijn vader was Engelandvaarder. Hij is op 97-jarige leeftijd overleden. En hij is een van de Engelandvaarders die de landroute nam, de zuidelijke route. Dus vanuit Den Haag, waar hij vond dat hij weg moest gaan. Plan gemaakt met nog twee anderen om naar Engeland te gaan, om te strijden tegen de bezetter. We staan hier nu bij de theaterhangar. Soldaat van Oranje speelt hier al 12,5 jaar. We maken dan even de link van het museum naar de musical. Is dat een logische link geweest, denkt u? Absoluut, want het zijn stuk voor stuk spannende verhalen. En in de musical is een bepaald verhaal verteld. Maar zo zijn er nog vele andere verhalen. Dus het leent zeker voor theater en voor boeken. Er komen jaarlijks een aantal boeken uit over Engelandvaarders. Ja, en met zo'n voorstelling als dit, Soldaat van Oranje, maak je ook meer herkenbaar over de Engelandvaarders misschien? Ja, het wordt natuurlijk super levendig. He, want ja, niets is mooiers om echte mensen te zien. En echte mensen te zien die keuzes maken. En dat komt heel duidelijk voor in de musical. Van ja, wie kan je nog vertrouwen? En je denkt, ja, je woont in een studentenhuis, vertrouwen, vrienden. Maar tijdens die oorlogstijd, dus in moeilijke situaties, ik vind dat het in de musical heel goed tot uiting komt, hoe moeilijk het is om keuzes te maken. Ja, hoe vaak bent u er nu geweest? Ja, dit was mijn 10e keer. Ja. En ik krijg eerlijk gezegd geen genoeg van. Het is iedere keer fascinerend. Er zijn altijd wel wat kleine veranderingetjes die ik zie. Ofwel in de personages. Je ziet toch wel accenten. En ja, ik krijg er geen genoeg van. Als wij niets doen, wie dan? Zien toch dat dit, zien dat dit niet kan. Het is nu aan jou. En mij, onze enige hoop, zijn wij. Mijn naam is Fred Boot, ik ben producent van Soldaat van Oranje, de musical. Ja, 12,5 jaar verder, 12,5 jaar geleden stond je hier ook. Hoe is dat gevoel? Het is eigenlijk hetzelfde gevoel als toen. En we hebben natuurlijk heel veel jubilea en mijlpalen gehad. Maar ik voel de afgelopen week en met name vandaag echt dezelfde spanning als 12,5 jaar geleden. En hoe omschrijf je die spanning? Nou, mijn buik die maakt over de Engelandvaarders natuurlijk. Hè. Er is een museum, er is een tentoonstelling over. Hoe maak je dan die switch naar een musical? Dat was eigenlijk, is dat al 20 jaar geleden gebeurd, toen ik Erik Hazelhoff voor het eerst een mail heb gestuurd. Waarbij het heel erg ging over hoe hou je nou die herinnering levend en vertel je de geschiedenis door aan nieuwe generaties. Mijn kinderen waren op dat moment 1 en 3. En ik zocht naar een aanleiding voor mijn generatie om over de verhalen te praten die in onze eigen families zijn voorgekomen. Dus hoe vertel je wat er met je ouders of grootouders gebeurd is in de oorlog? Mm-hmm. En ik heb Erik gevraagd van, mag ik jouw verhaal gebruiken om daar een laagdrempelige, toegankelijke voorstelling over te maken, om te zorgen dat ook al die microverhalen van de familie zelf doorverteld worden. En dat vond hij uiteindelijk een goed plan en gaf zijn vertrouwen en zijn zegen. Ja, en dat begint dan 20 jaar geleden. Maar dan ga je nadenken, dan ga je een script maken, dan ga je repeteren. En dan eigenlijk pas 12,5 jaar geleden is het dan pas zover dat je echt in première kan gaan. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend lang traject. En zeker omdat ik moest natuurlijk ook iemand vinden die zijn nek durfde uit te steken om erin te investeren en die er echt in geloofde. Die vond ik in 2005. Alex Mulder heeft, zonder Alex was dit er nooit geweest. En die heeft ons in eerste instantie een ontwikkelingsbudget gegeven. En die vond het uiteindelijk ook zo belangrijk dat het verhaal verteld zou worden, dat hij het gedurfd heeft om dit avontuur met ons aan te gaan. Wat maakt het nu zo populair nog steeds vandaag de dag? Ik denk onze collectieve geschiedenis. Het feit dat het voor de Nederlanders is 40-45 voor zoveel mensen dat het ze echt raakt. En natuurlijk heeft de vorm en de locatie hier op het oude vliegveld Valkenburg er ook mee te maken. Maar de inhoud en de geschiedenis is leidend. een bijdrage van Luc Reineveld over Engelandvaarders naar aanleiding van het 12,5-jarig bestaan van de musical Soldaat van Oranje, die natuurlijk ging over die Engelandvaarders. Donderdag, morgen dus, dan is het ook Nationale Dodenherdenking. Maar er is niet alleen dodenherdenking. Theater Na de Dam maakt toneel op 130 plekken in Nederland om die herdenking meer betekenis te geven. En ik spreek zo meteen de initiatiefnemer, Bo Tariskeen. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I it was almost love. Rag & Bone Man en Skin. De nacht van EO. Morgen, op de avond van de Nationale Dodenherdenking, zetten theatermakers en artiesten zich in heel Nederland in om deze dag een extra betekenis te geven. Door het hele land zijn er 130 voorstellingen te zien van Theater Na de Dam, die op verschillende manieren betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Aan de telefoon is Bo Tariskeen, oprichter van Theater Na de Dam en ook toneelschrijver. Bo, goeienacht. Het is bijna 4 mei. Zitten jullie volop in de laatste voorbereidingen? Ja, ja, zeker. De nieuwe voorstellingen die wij zelf produceren. Want ik moet zeggen, van die 130 voorstellingen is er echt maar een klein handje vol die wij zelf produceren. Meeste zijn mensen die graag onder onze vlag iets maken, aanhaken. En dat zijn zowel grote stadsgezelschappen als Nationaal Theater in Den Haag of het Noord-Nederlands Toneel in Groningen. Mm-hmm. Ook veel liefhebbers, amateurs, ook heel veel jongeren. Het is van alles door elkaar. En wij produceren daarvan elk jaar rond de 5 voorstellingen. Oh ja, en het is dus verder een soort grote samenwerking van allerlei theatergezelschappen die op hun manier aandacht willen geven aan de Tweede Wereldoorlog. Precies, en graag eigenlijk door middel van theater willen bijdragen aan het ritueel en het publiek. Of publiek, want er komen ook het grappige dat er op die voorstellingen ook heel veel mensen afkomen die normaal nooit naar het theater gaan. Oh ja. Gewoon vanuit de behoefte om wat meer te doen met het ritueel. Om zich te verdiepen door middel van verhalen, persoonlijke geschiedenissen. Een theatrale insteek op die geschiedenis. Ja. Kun je ons alvast meenemen naar aanstaande donderdagavond? Dan is de dodenherdenking natuurlijk om 8:00. Daar hebben we allemaal een beeld van. Maar wat gebeurt er daarna in het land met Theater naar de Dam? Ja, nou, het is eigenlijk gelijktijdig. Om 9:00 s'avonds spelen in het hele land dus gelijktijdig theatervoorstellingen. Die allemaal betrekking hebben op eigenlijk de periode van de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk via voorstellingen over die tijd ook vaak willen reflecteren op de wereld van vandaag. Dus we zeggen ook uitdrukkelijk tegen de mensen die iets willen maken op 4 mei of willen aanhaken. Die moedigen ook aan om niet alleen maar een voorstelling te maken of te spelen. Wat alleen maar over die tijd gaat en blijft hangen in een soort van ergheid toen. Maar die ook een soort propositie doet en reflecteert op de wereld van vandaag. Via de Tweede Wereldoorlog. Ja, kun je dat concreet maken? Op welke manier doen jullie dat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld de bijvoorbeeld vorig jaar hebben we een grote productie gemaakt in Carré over de geschiedenis Nederlands-Indië. De Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Eigenlijk vanuit het gevoel, nou, daar is heel weinig over bekend. En toen een Molukse en een Indische schrijvers opdracht gegeven om monologen te schrijven die avond gespeeld werden. En dit jaar, wat we in Carré produceren, dat heeft als thema eigenlijk extremisme. Okay. Politiek extremisme. En wat dat doet met een individu als hij tot dergelijk gedachtegoed wordt verleid. Wat dat doet met een samenleving als die door extremistisch gedachtegoed wordt bepaald of beïnvloed. En dat is een voorstelling. Ja, dat is een soort tweesnijdend zwaard wat zowel waarvan je kunt denken, oh ja, dat gaat over 100 jaar geleden, de opkomst van de nazi's, jaren 30, jaren 40. Maar er zou ook veel zijn waarin je de wereld van vandaag zou kunnen herkennen. Is dat de voorstelling die je ook zelf hebt geschreven? Ja, dat is de voorstelling die ik heb geschreven, ja. Ja, in hoeverre zie je dan die parallellen tussen politiek extremisme in de jaren 30 en 40 en nu? God, ja, dat zijn eigenlijk helaas te veel om op te noemen. Als je het hebt over, als je kijkt naar de opkomst en de ondergang van de Weimarrepubliek in Duitsland, bijvoorbeeld. Mm-hmm. De eerste democratie in de Duitse geschiedenis. Dat was een paar jaar ontzettend liberaal, vooruitstrevend. En progressief functioneerde heel goed. Maar ondertussen wel heel instabiel, toch? Heel instabiel, dus eigenlijk ook weer in dat opzicht ook niet te vergelijken met de huidige tijd. Want er waren ook echt heel veel straatgevechten en revolutietjes en burgeroorlogen aan de gang. En het kwam, dat hele land kwam totaal getraumatiseerd uit de Eerste Wereldoorlog natuurlijk. Maar wat je wel de parallellen ziet, is het netnieuws wat heel erg circuleerde toen. Mm-hmm. niet vertrouwen op experts, zoals wetenschappers, mensen die iets gestudeerd hebben, ergens goed in zijn. Die werden niet meer vertrouwd. Er werd voornamelijk geluisterd naar de eigen onderbuik. Een beetje wat je nu ziet, dat mensen eerder een bericht op Facebook vertrouwen dan wat 10.000 wetenschappers over het klimaat zeggen of over het virus beweren. En hoe vertalen jullie dat naar een voorstelling? Hoe vertel je dat naar een voorstelling? Waar de voorstelling over gaat, is eigenlijk een man, een kunstliefhebber, die eigenlijk een soort liefdevol pleidooi houdt voor eigenlijk alles waar het extremisme tegen is. Namelijk durven twijfelen, kwetsbaarheid, open blik, empathie, een soort gevoel voor kunst met zijn mysteries, voor het onzeker, een soort liefde voor onzekerheid. Extremisme gaat toch vooral over onszelf heel erg vastzetten in een simpel verhaal, waarbij alles helder en zeker is en alles gereduceerd wordt tot lekkere soundbites en slogans. Alles is de schuld van de islam of van de joden. Of het virus is bedacht om ons eronder te houden. Simpele verhalen en oplossingen. En eigenlijk in zo'n soort wereld probeert de hoofdpersoon, gespeeld door Jacob Derwig, eigenlijk een pleidooi te houden voor alles waar het extremisme tegen is. Kwetsbaarheid vooral. En voor kwetsbaar durven zijn en voor hardop zeggen dat je iets niet weet en dat je twijfelt en dat je het nog niet weet. Maar hij heeft daarin zulke eigenlijk hoge en bijna ouderwetse idealen als het gaat over vrijheid, dat zelfs het orkestje, het pianotrio, wat hij moet aankondigen, eigenlijk de hele voorstelling is één lange aankondiging van dat pianotrio. Zelfs die muzikanten gaan zich op een gegeven moment tegen hem keren, waardoor hij helemaal alleen blijft staan. Omdat je ergens ook een beetje de duidelijkheid, en als de tegenstelling kwetsbaarheid versus extremisme is, dan kun je ook niet helemaal bij de kwetsbaarheid uitkomen. Want uiteindelijk heb je ergens ook duidelijkheid nodig. Of is het niet de tegenstelling die u dan opzoekt? Wat bedoel je? Je zegt het is of-of? Nee, ik zeg het is juist niet of-of. In de zin van, het staat ook niet je kunt, als je zegt extremisme tegenover kwetsbaarheid, als je helemaal aan de kwetsbaarheid kant gaat zitten, dan kom je ook niet verder. Zeg ik dat dan verkeerd? In de zin van, jij noemt net het voorbeeld van bijvoorbeeld corona-extremisme. De overheid kan daar ook niet alleen maar kwetsbaarheid tegenoverstellen. Die moeten ook in zekere zin hun boodschap versimpelen, bijvoorbeeld. Precies. Dus ik dacht, is dat ook de parallel die getrokken wordt in dat Jacob Derwig ook niet alles in nuance kan vatten, omdat dan dus het koor niet meer meedoet? Het pianotrio bedoel je? Het pianotrio, sorry. Ja. Dat is ook de paradox en ook een beetje de grap ervan, dat hij ook een beetje doorschiet in een beetje versleten taalgebruik. Iets wat je ervan zou kunnen zeggen. Dus een beetje holle retoriek. Het betekent niks meer. Waarmee hij zo'n beetje zich in eigen voet schiet en het onderspit delft ook. Dus die voorstelling gaat ook heel erg over ook het gevaar van als woorden gaan slijten. Als woorden zo vaak herhaald worden, dat ze niks meer gaan betekenen. Woorden als verbinding. Ja. Of samenwerken. Of samenwerken of vertrouwen. Of solidariteit. Of wappies of wokies. Een term als gezond verstand vind ik ook levensgevaarlijk. Inmiddels onder het mom van gezond verstand wordt ook vreselijk beleid gemaakt. Of vreselijke dingen. Ja, en die tegenstellingen dus over extremisme die komt in de voorstelling die jij hebt gemaakt. Daarnaast zijn er nog 129 voorstellingen, 130 in totaal. Ja. Raakt die allemaal aan dezelfde thematiek? Of is het ook een heel divers totaal palet? Het is heel divers. Een ander voorbeeld. In Artis speelt een voorstelling. Ik heb nu even twee Amsterdamse voorbeelden. De meeste voorstellingen spelen buiten de stad. Maar toevallig ben ik bij deze twee heel intensief betrokken. Terwijl het meeste gebeurt eigenlijk buiten Amsterdam. Maar ik noem deze omdat het bijzonder is. Omdat wat heel weinig mensen weten is dat in Artis tijdens de oorlog 300 mensen ondergedoken zaten. Okay. Onder de apenrots. Op de zolder boven de wolven. En er was één Joodse vrouw, die zat er ondergedoken. Maar die liep gewoon overdag vrij rond. En die kon perfect Duits. Dus die ging op een gegeven moment maar rondleidingen geven aan jongens van de Weermacht en aan SS'ers. En daarna, 's avonds weer, kroop ze weer op zolder boven de hyena's. Dat is een ongelooflijke geschiedenis die door drie schrijvers belicht wordt. Jolanda van den Berg, Tom Lanois, de mm-hmm. bekende Belgische auteur. Ja. En de dichter, TC Hoofdprijswinnaar Alfred Schaffer. Dit is zijn theaterdebuut. Die schrijft een monoloog over Artis, over het ontmenselijke van elkaar, het opsluiten van elkaar, het reduceren van elkaar, maar ook van het deporteren van elkaar. Dus dat heeft dus die tijd als en die spannende geschiedenis in Artis. Want ja, de directeur die deed mee aan het verzet en, mm-hmm. en alle personeelsleden van Artis die hielpen mee om die onderduikers in leven te houden en te beschermen. Maar naar aanleiding van die thematiek en die geschiedenis is het ook een voorstelling over het gevaar van elkaar ontmenselijken en elkaar reduceren tot symbolen. Want ja, zodra iemand een symbool is, kun je makkelijker uit de weg ruimen. En zo worden er dus door het hele land zo'n 130 voorstellingen gemaakt namens Theater Naar de Dam. Is er een website waar we het overzicht kunnen vinden? Om te kijken of het ook in eigen gemeente gespeeld wordt. Zeker, theaternaderdam.nl. En dan kun je naar je eigen gemeente gaan en kijken wat daar speelt. Oké, theaternaderdam.nl dus, om dodenherdenking een extra laag te geven. Dank theatermaker en toneelschrijver Bo Tariske. Graag gedaan. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. And with you, and cool my desire. En I'm on fire. Het is bijna 5 uur en daarmee komt er een einde aan deze nacht van EO. Zometeen dan is vroeg hier op NPO Radio 1. En morgen dan zitten de collega's van de NTR hier tussen 2 en 5 uur. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. Ik wens je een mooie woensdag. NPO Radio 1.